مہلت ملی تو 30 اور 10، جس اور 10 یعنی جس سال یہی افریقہ کے گورنر کا بیٹا قیصری روم بن گیا تھا، یہی سال بعینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا سال تھا، سن 610۔ خسرو پرویز نے اگرچہ اپنے گورنر کے حوالے سے ان سب کا خاتمہ کر دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس نے اپنی جنگ جاری رکھی اور اس جنگ کو اس نے رنگ دے دیا مجوسیت اور مسیحیت کے جنگ کا، کیونکہ خسرو پرویز وہ تھا مجوسی اور جن سے لڑ رہا تھا وہ تھی مسیحی، تو مجوسیت اور مسیحیت کا رنگ دے دیا تھا۔ نستوری اور یعقوبی نصارہ، یہ ان کے دو سیکٹ ہیں، یہ نستوری اور یعقوبی نصارہ جس کو پاپائے روم نے اس زمانے میں مرتد اور ملحد قرار دیا تھا کہ یہ لوگ زندیق ہیں، یہ مرتد ہیں، یہ اپوسٹیٹ ہیں، وہ بھی مجوسیوں کا ساتھ دیتے رہے، رومی حکومت کے خلاف وہ بھی مجوسیوں کا ساتھ دیتے رہے، اور یہودی تو 26,000 کی تعداد تک خسرو کے فوج میں بھرتی ہو چکے تھے مسیحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے، انہوں نے بھی ساتھ دے دیا۔ ہرقل مقابلہ نہ کر سکا، ایرانیوں نے سب سے پہلے انطاکیہ پر قبضہ کیا، سن 613 میں دمشق کو فتح کیا، 614 میں یروشلم قبض کر کے مسیحیوں پر انہوں نے قیامت ڈھا دی، 90,000 عیسائی وہ یروشلم میں قتل کیے گئے، مقدس کلیسا جسے آج بھی وہ لوگ کنیسۃ القیامہ کہتے ہیں، کنیسا آپ قیامہ، تو مقدس کنیسا اس کو ڈھا دیا، اور وہاں سے اصل صلیب جس کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اس صلیب پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کر دیا گیا تھا، اسے اٹھایا اور وہاں سے لے گیا مدائن۔ لارڈ پادری زکریا کو گرفتار کر لیا، گرجاؤں کو مسمار کر دیا، خسرو نے ہرقل کو لکھ لیا کہ سب سے بڑے خدا خسرو پرویز جو تمام روئے زمین کا مالک ہے، اس کی طرف سے اس کے کمینہ اور بے شعور بندے ہرقل کے نام ایک خط لکھ رہا ہے، اپنے کو خدا سمجھ رہا ہے، ہرقل کو یہ خط لکھ لیا۔ ایک سال کے اندر اندر ایرانی اردن فلسطین جزیرہ نما سینا اس پورے علاقے پہ قابض ہو گئے، وہاں اسی زمانہ میں اہل مکہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کی نظریاتی جنگ جاری تھی، وہاں یہ نظریاتی ٹسل ہو رہا تھا، حتیٰ کہ 615 میں کچھ مسلمان حبشہ بھی چلے گئے، وہاں پہ یہ نجاشی بادشاہ جو تھے یہ رومیوں کے حلیف تھے، اس نے ان کو پناہ دے دی، اسی پناہ دینے کے حوالے سے اہل مکہ ان لوگوں کو رومیوں کا ہم نوا سمجھنے لگے، اور تبھی انہوں نے بغلیں بجائی خسرو پرویز کی کامیابی پر، جس کی بازگشت یا سورہ روم میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس وقت یہ بشارت بظاہر ایک ناممکن امر تھا، 1919 میں پورا مصر بھی خسرو کے پاس تھا اور مجوسی یہ طرابلس تک پہنچ گئے تھے، 617 میں قسطنطنیہ پہ بھی قبضہ کر دیا، قیصر نے صلح کی درخواست کی لیکن خسرو نے کہا کہ نہیں، آپ کو پابر زنجیر لایا جائے گا اور آپ سے آگ کی پوجا کروائیں گے، مجوسی بنائیں گے، لہذا قیصر نے قسطنطنیہ چھوڑا اور قرطاجنا یعنی تیونس جو آج کا تیونس ہے وہاں پہ اس نے سکونت اختیار کر لی، 622 میں ہجرت ہوئی، ادھر قیصر نے قسطنطنیہ سے نکل کر بحر اسود کے راستے حملہ کر دیا، کلیسا کے بڑے پادری سے اس نے مدد مانگی اور اس نے اس زمانے میں سود پر ڈیر سارا پیسہ دے دیا قیصر کو جنگ کے لیے۔ ہرقل نے 623 میں آرمینیا سے شروع کیا، 624 میں آذربیجان میں گھس کر زارتش ہی مجوسی اپنے پیغمبر کہتے ہیں اس کو، تو زارتش کے مقام پیدائش یعنی ارمیا کو تباہ کر دیا، اور آتش کدہ جو حشر انہوں نے کنیسۃ القیامہ سے کر دیا تھا تو قیصر نے وہی حشر آتش کدہ ایران کے ساتھ کر دیا، اور پھر 627 میں نینوا یعنی موصل کی لڑائی لڑی گئی، اس سے یعنی ایرانیوں کی کمر وہ ٹوٹ گئی، 628 میں خسرو کے ہاں بغاوت ہو گئی، خسرو کو قید کیا گیا، اس کے 18 بیٹے تھے ان کو قتل کیا گیا، چند دن بعد اسی سال 628 میں صلح حدیبیہ جسے قرآن نے فتح عظیم کہہ دیا ہے وہ بھی رونما ہوا. اب جس وقت سب سے پہلی فتح رومیوں نے حاصل کر دی, کس پر؟ خسرو پر اور ایرانیوں پر. یہ بعین ہی وہی دن تھا جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں کفار مکہ کے خلاف لڑتے لڑتے کامیاب ہو گئے. تو وہ دونوں چیزیں اللہ کریم نے صادق کر کے دکھائیں. آپ ذرا نیچے دیکھیں, الف لام میم, الف اللہ, لام لطیف, بڑا باریک بین ہے, اسے باریک چیزوں کی بھی خبر ہے جو لوگوں کے خواب و خیال میں نہیں آتا. اور محمود العاقبہ, انجام صرف اللہ کا نیک ہے, باقی کسی کا انجام بھی کسی وقت برا ہو سکتا ہے. تو آپ کیوں بغلے بجاتے ہیں؟ اللہ لطیف محمود العاقبہ, لطیف کا معنی باریک بین ہے, وہ یہ مستقبل کی خبر ہے, لوگوں کے ذہن میں بات نہیں آتی کہ فارسیوں کو پھر کیسے شکست دی جائے گی. محمود العاقبہ, انجام صرف اللہ کا محمود ہے, باقی کسی کے انجام کا پتہ نہیں لگتا. الف لام میم, غلبت الروم, مغلوب بنائے گئے الروم, روم والے, فی ادنی الارض, عربین جزیرے کے قریب والے سرزمین میں, بصرہ اور اذرعات کے درمیان شام کے علاقے میں, وَهُم مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ, اور وہ اپنے مغلوبیت کے بعد جلدے پھر غالب آ جائیں گے, فی بضع سنین, چند سالوں میں, فی بضع سنین. اب حضرت ابوبکر نے جو شرط باندھی, تو شرط اگر جانبین کی طرف سے ہو, دونوں جانب کی طرف سے, یہ قمار ہے, یہ جوا بازی ہے. تو اس زمانے میں جوا حرام نہیں تھا, تبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توثیق کروا دی. جوا حرام نہیں تھا, حضور نے توثیق کروا دی. لیکن جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ 100 اونٹ امیہ ابن خلف کے بیٹے کی طرف سے مل گئے, کیونکہ امیہ پھر مر گیا تھا, تو امیہ کے بیٹے کی طرف سے مل گئے, تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے پاس آئے کہ وہ 100 اونٹ مل گئے. حضور نے فرمایا فتصدق بہا, آپ اسے مرنے والے غریبوں کے حوالے کر دو جو بھوک کی وجہ سے مرتے ہیں, کیونکہ یہ نجس مال ہے, یہ گندا مال ہے. جو چیز گندا راستے سے آ جائے اسے فقہا کہتے واجب التصدق. کیا واجب التصدق؟ لا علانیت الثواب. یہ آپ لکھیں تاکہ آپ کو ٹرم یاد ہو, کہ جو حرام کی کمائی آپ کے ملک میں آ گئی تو اسے کہتے واجب التصدق, لا علانیت الثواب, واجب التصدق لا علانیت الثواب, یعنی جس کا صدقہ کرنا واجب ہے لیکن ثواب کی نیت سے نہیں, گند ہٹانے کی نیت سے, کہ مردار کتا گھر میں پڑا ہوا ہے اسے باہر نکالنا ہے, تو کسی کا کام اس سے چل جائے گا اور آپ کو گند سے نجات مل جائے گی. کیونکہ اگر آپ نے ثواب کی نیت کر دی حرام مال پر, تو اٹ مینز کہ یو آر گوئنگ ٹو کنسیڈر اٹ ایز اے حلال ون, اینڈ وین یو ول کنسیڈر اے حرام ایز حلال, دیٹ از سل بی ایمان, یہ تو ایمان کے زوال کا خطرہ ہے. تو ثواب کی نیت سے آپ نے نہیں دینا, کس نیت سے دینا ہے؟ کہ گند نکل جائے. فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد, یہ ہے اصل عقیدہ. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے ان کو ان کا جواب پتھر سے دے دیا, لیکن فارسی غالب آئے وہ بھی کافر, رومی غالب آئے وہ بھی کافر. آپ تو نہ رومیوں کے تسلط پہ یقین رکھنے والے ہیں, نہ فارسیوں کے, نہ رومیوں کو سپر پاور ماننے والے ہیں, نہ فارسیوں کو. للہ الامر من قبل ومن بعد, جب رومی مغلوب تھے تب بھی اللہ سپر پاور, اور جب رومی غالب آ گئے تب بھی اللہ سپر پاور. آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے. اور فرمایا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ, اور یہ وہی دن ہوگا جس دن اللہ کی امداد پر مسلمان بھی خوش ہوتے جائیں گے. تو مسلمان وہاں بدر میں غالب آ گئے, یہاں سے اطلاع آ گئی کہ رومیوں نے بھی خسرو کا بیڑا غرق کر دیا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذکرنا جل وعلا وتوانا علی لبانا النهار. اللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین. سورہ عنکبوت کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے, کیونکہ رات میں نے ذکر کر دیا تھا کہ اللہ کے ہاں قرآن کریم اسی آرڈر اور اسی ترتیب میں ہے, لہذا ہر آنے والے سورت کا کوئی تعلق ہوتا ہے گزرنے والے سورت کے ساتھ. تو سورہ عنکبوت کا مرکزی موضوع تھا کہ ایمان صرف یہ کافی نہیں کہ آمنا یا کلمہ پڑھ لیا, آپ نے مصائب فیس کرنے ہیں, آپ نے مشکلات فیس کرنے ہیں, تو مصائب آتے رہیں گے. اب اس سورہ روم میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مصائب کے بعد آپ پہ خوشی بھی آئے گی, مصائب کے بعد آپ کو فتح بھی نصیب ہوگی. تو رات میں نے ذکر کر دیا تھا کہ فلسطین اور شام کی سرزمین پر قیصر روم جو اہل کتاب تھا اسی کی حکومت تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش کے موقع پر دو قوتیں دنیا پہ مسلط تھی، ایک کو کہتے تھے فارس اور دوسرے کو کہتے تھے روم. روم کے سربراہ کا آفیشل ٹائٹل تھا قیصر اور فارس کے سربراہ کا آفیشل ٹائٹل تھا کسرا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت آپ نے شروع کی اہل مکہ کے سامنے، اور اہل مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ ڈالے، اسی اثنا میں قیصر اور کسرا کی ایک جنگ ہوئی. رات میں نے تفصیل بتا دی تھی، بسرا اور ازروعات کے درمیان قیصر کو شکست فاش ہو گئی، حتیٰ کہ وہ خسرو کے مقابلے میں نہ جم سکا، چونکہ وہ کتابی تھے اور کسرا وہ آتش پرست مجوسی تھے، یا با الفاظ دیگر فارس والے وہ فیبریکیٹڈ دین کے تابع دار تھے، خود ساختہ دین کے، اور قیصر روم والے وہ دعوے دار تھے آسمانی دین کے. تو یہاں مشرکین مکہ نے قیصر کی شکست پر بغلیں بجائی، مسلمانوں کو تانے دیے کہ وہاں پہ کتابیوں کا یہ حشر ہوا، یہاں آپ بھی اس آسمانی دین کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کا بھی یہی حشر ہوگا. وہاں ان کو مار پڑی، یہاں آپ کو مار پڑے گی. اب فی نفسی ہی تو روم کے ساتھ حضور کی کوئی ہمدردی نہیں تھی، لیکن مشرکین مکہ نے از خود ایک تقسیم بنیاد ڈال دی کہ وہ آپ کے گروپ اور یہ مجوسی ہمارے گروپ. ہماری گروپ کامیاب ہو گئی، آپ کا جو گروپ ہے، جس طرح آج سے چند سال پہلے دنیا میں دو بلاک تھے، صحیح، تو کوئی سوشلسٹ کمیونسٹ بلاک کے ساتھ لگا ہوا تھا اور کوئی کیپٹلسٹ بلاک کے ساتھ، صحیح. تو اگر کیپٹلسٹ بلاک میں کسی کو کامیابی ہوتی تو اس کے حوالی پوری دنیا میں بغلے بجاتے، اور اگر کمیونسٹ بلاک کو کامیابی ہوتی تو اس کے حوالی اور ان کے ساتھی وہ پھر بغلے بجاتے. مشرکین مکہ نے اسے ایک پولیٹیکل مسئلہ کنسیڈر کر دیا، اور پولیٹیکل بنیاد پر کتابیین کی شکست کو انہوں نے مسلمانوں کے تانے کا ذریعہ بنا دیا. تو اللہ کریم کی غیرت جوش میں آئی اور ایک اطلاع دے دی کہ غلبت الروم فی ادنا الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. یہ صحیح ہے کہ اہل روم کو شکست ہو گئی ہے، لیکن یہ پھر چند سالوں میں غالب آ جائیں گے. اب چند سال کتنے ہیں؟ حضرت ابوبکر کی اشتراط کے حوالے سے رات میں نے بات کی تھی کہ اس نے امیہ ابن خلف سے 3 سال کی شرط رکھی. حضور نے فرمایا کہ لفظ بدع عربی لغت میں 3 سے لے کر 10 تک اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو آپ جائیے اور ابن خلف سے کہہ دیں کہ زدنی فی المدہ ازیدک فی المبلغ، آپ میرے لیے ذرا مدت میں اضافہ کر دیں، 3 سال سے زیادہ کر دیں، میں شرط میں اضافہ کر دوں گا، شرط والی رقم اور اماؤنٹ میں اضافہ کروں گا. تو وہ 10 سے 100 اونٹوں پر چلا گیا، اور 3 سال سے 10 سال یا 9 سال کے شرط اسی پر اتفاق ہو گیا، صحیح. اب اس زمانے میں یہ بالکل احمقانہ تصور لوگوں کو معلوم ہو رہا تھا کہ خسرو کی قوت کا مقابلہ کرنا، کسرا کی قوت کا مقابلہ کرنا، کہ قیصر اپنے علاقے کو بھی کنٹرول نہ کر سکا، حتیٰ کہ وہ یروشلم پر بھی قبضہ کر گئے اور وہ مقدس صلیب بھی اٹھا کے لے گئے، جس کے متعلق رومیوں کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کروسیفیکیشن یہ اس صلیب پہ ہوئی ہے، صحیح. تو ایسی قوت کا مقابلہ کرنا اور ان کے متعلق یہ سوچنا کہ ان کو ناکامی ہوگی، یہ احمقوں کے جنت میں بسنے کے مترادف ہے. اب یہ مسئلہ کب ہوا تھا؟ جب رومیوں کو شکست ہوئی، تو رومیوں کو شکست ہوئی سن 610 عیسوی میں، بعین ہی وہی سال ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے دی گئی تھی، پہلے سال تھی نبوت کی، اور ان کو پھر کامیابی مل گئی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دوسرے سال، جو نبوت کا 15واں سال تھا، نبوت کا 15واں سال تھا، تو وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی بدر میں نصیب ہو گئی، اور بعین ہی یہاں پہ رومیوں کو کسرا پہ فتح مل گیا اور انہیں سارے علاقے واپس لے لیے، حتیٰ کہ خسرو اس کے خلاف بغاوت ہو گئی اور اس کے بچے بھی قتل کیے گئے اور وہ بھی قتل ہو گیا، اور قیصر روم کا غلبہ ہو گیا پورے علاقے پر. اور یہ سن 625 کی بات ہے، تو پورے 15 سال گزرے تھے، 15ویں سال حضور کو بدر میں اور آل روم کو فارسیوں کے خلاف گویا کامیابی مل گئی. اللہ کریم نے فرمایا کہ آج میں نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا. اب سورہ روم کے بنیادی موضوعات, انسان کی ظاہر بینی کچھ اور ہوتی ہے, وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے, لیکن در پردہ کچھ اور کھچڑی پکتی رہتی ہے. تو یہاں تو انسان نے دیکھا کہ رومیوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور فارس یہ سارے دنیا پہ غالب ہو گیا, لیکن پس پردہ کچھ اور کھچڑی پک رہی تھی کہ بالعاقبت قیصر روم نے اس سارے علاقے کو پھر کنٹرول کرنا ہے. اسی چیز کو ایکسپلائٹ کر کے اللہ کریم انسانوں کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ دنیا کی ظاہر بینی کو نہ دیکھے, پس پردہ کے جو اطلاعات محمد دے رہے ہیں اسی پر اعتقاد رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حقائق یہ پردے کے پیچھے ہوا کرتی ہیں. ظاہر میں جو چیزیں ہیں ستارے کچھ نظر آتے ہیں, کچھ چیز آپ کو کسی اور شکل سے معلوم ہوتی جائے گی, نظر آتی جائے گی, جبکہ اس کی حقیقت پس پردہ کچھ اور ہوگی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ دنیا کے ظاہر پہ نہ جائیے, پس پردہ کیا کچھ ہوگا محمد کے بیان پر صلی اللہ علیہ وسلم کان کھول کے سن لے کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے فوراً آخرت کا تذکرہ ہو گیا چوتھے رکوع سے. توحید پر اللہ کریم نے ایویڈنس پیش کر دیے, نشانات پیش کر دیے, اور شرک کا ابطال کر دیا, اور فرمایا کہ دنیا میں جو بھی فساد اٹھتی ہے اصل مسئلہ وہ ریفلیکشن ہوتا ہے شرک کا. جہاں بھی فساد ہو تو اس کی بنیادی وجہ کہ اللہ کی غیرت جاگ اٹھتی ہے. غیرت تو ہوتی ہے لیکن اللہ کو غصہ آ جاتا ہے تو اینٹ کا اینٹ سے بجا دیتا ہے کہ لوگوں کو شرم نہیں آتی میرے ساتھ پاتر پیدا کرتے ہوئے, تو اللہ کسی حصے کو تباہ کر دیتا ہے, اسے فساد میں جھونک دیتا ہے. اور پھر زمین سورت کے اختتام پر اللہ نے زمین کی مثال دے دی کہ دیکھیے زمین مردہ ہوتی ہے, اللہ می برساتا ہے اس کو زندگی نصیب ہو جاتی ہے. صحیح محمد کی دعوت آپ کو ایک مردے کی آواز سنائی دیتی ہے, یہ ایسی جوبن دکھائے گی کہ آپ لوگوں کے اوسان خطا ہو جائیں گے. ایک بات, اور دوسری بات یہ کہ باس بادل موت آپ کو ڈرامہ نظر آ رہا ہے, یہ باز بادل موت کا مشاہدہ تو روزانہ آپ کو ہو رہا ہے کہ مردہ زمین کو می برسا کے اللہ کریم کیسے زندہ کر دیتا ہے. تو اس کے لیے یہ تھوڑا مشکل ہے کہ وہ انسانوں کو پھر ایک نئی زندگی دے دے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے فائدہ اٹھاؤ ورنہ بعد میں پچھتاؤ گے. تو نیچے دیکھیں, الف لام میم, رات میں نے کہہ دیا تھا مقطعات ہیں, اس کا معنی مراد کیا ہے اللہ کو معلوم, یہی اسلاف کا مذہب, لیکن ہم تعویل کر دیتے ہیں, اس میں مختلف تعویلات مفسرین کرتے ہیں, ہم نے تعویل کر دی ہے سورت کے موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ الف اللہ, لام لطیف, میم محمود العاقبہ, الف اللہ لام لطیف میم محمود العاقبہ, کہ اللہ بڑا باریک بین ہے, پس پردہ چیزوں کو وہ دیکھتا ہے کہ پس پردہ کیا کچھ ہو رہا ہے. فارس کی کامیابی پر بغلے نہ بچاؤ, پیچھے کو دوسری کچڑی پک رہی ہے, کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ لطیف ہے. اور تیسری بات محمود العاقبہ, آج فارس کی کامیابی یہ ریزلٹ کے اعتبار سے ان کے لیے اچھی نہیں, پتہ نہیں خسرو کی کیا کیفیت ہو جائے گی, تو آپ کے کرتوت بھی آپ کے لیے نتیجے کے اعتبار سے اچھے نہیں ہوں گے. صرف اللہ ہی ہے جس کی ابتدا اور انتہا تو کوئی ہے ہی نہیں, لہٰذا وہ سر تاپا برکت ہی برکت ہے. باقی چیزوں کی آج کی برکت کل نحوست میں تبدیل ہو جائے گی, اور آج کی نحوست کل ایک بہت بڑے برکت کا پیغام لے آئے گی. بس ان میں آ رہی, الف اللہ لام لطیف میم محمود العاقبہ. غلبت روم, مغلوب کیے گئے اہل روم, فی ادن الارض, قریب والی سرزمین میں. تو قریب والی سرزمین حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے بین بصرہ و ازرعات فی الشام, کہ یہ شام والی زمین تھی جہاں بصرہ اور ازرعات کے درمیان سن 610 میں قیصر کو شکست فاش ہوئی. تو وہ علاقہ چونکہ عربین پیننسلہ کے قریب تھا اس لیے اللہ کریم نے اسے قریب والی سرزمین کہہ دیا. غلبت روم, مغلوب ہو گئے آل روم, فی ادن الارض, قریب والے سرزمین میں, وہم من بعد غلبیں, اور وہ اپنے مغلوبیت کے بعد, سیغلبونا, پھر غالب آ جائیں گے, فی بدع سنین, چند سالوں میں, فی بدع سنین چند سالوں میں. اب یہ بدعہ کا لفظ لغت عربی میں 3 سے لے کر 10 تک اتقا اطلاق ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر نے امیہ ابن خلف کے ساتھ شرط جو باندھی تھی وہ 3 کی تھی, تو حضور نے فرمایا کہ اس کا اطلاق تو 3 سے لے کر 10 تک ہوتی, اللہ کو معلوم ہے کب غالب آئے گئے اہل روم, لیکن 10 سال سے پہلے پہلے ہوں گے. تو آپ اس مدت کو ذرا آگے بڑھائیں, انعام کی رقم بھی بڑھائیں, یہ شرط کی رقم بھی بڑھائیں. اور میں نے رات کہہ دیا تھا کہ اس زمانے میں جوا بازی وہ حرام نہیں تھی, اس لیے دونوں جانب سے شرط باندھی گئی, ادروائز دیٹ از جوا, دیٹ از گیمبلنگ, جو بعد میں اسلام نے حرام قرار دی. اور جب حضرت ابوبکر کو امیہ ابن خلف کے بیٹے نے شرط کے مطابق 100 اونٹ دے دیے, تو اس نے حضور سے کیا کہہ دیا کہ اب میں کیا کروں, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کا صدقہ کریں, لا علانیت الثواب, کیونکہ جو چیز آپ کی ملک میں آ جاتی ہے, آپ کی ملک میں لیکن وہ چیز ہے حرام, تو اس کا صدقہ کرنا واجب ہے کہ جلد از جلد اسے اپنی اونرشپ سے باہر نکال دیں. لیکن ثواب کی نیت نہ ہو, ثواب کی نیت کی جائے تو اس کا حلال کنسیڈر ہونا متصور ہوتا ہے, اور حرام کا حلال متصور ہونا یہ تو کفر ہے. تو اس لیے فقہا نے لکھا ہے امام ابو حنیفہ نے شرف اکبر کے اندر کہ واجب التصدق لا علانیت الثواب, حرام کی کمائی آپ کی ملک میں آ گئی, یہ نہیں کہ آپ بزور حرام کی کمائی کما, یعنی آپ حرام کا کاروبار کرتے ہیں اس حوالے سے کہ ٹھیک ہے پھر بعد میں کچھ غریبوں کا کام بن جائے گا اس لیے میں نے وائن کی دکان کھول لی, وائن کی دکان اس لیے میں نے, وہ تو حرام ہے, آپ نے حرام میں انوالو نہیں, ان انٹینشنلی آپ کی ملک میں کوئی حرام چیز آ گئی, انٹینشنلی آپ کی ملکیت میں ہاں کوئی حرام چیز آ گئی. فار ایگزامپل آپ کا کوئی مورث وہ مر گیا, آپ کا کوئی مورث یعنی جس سے آدمی میراث لے لیتا ہے, اور اس کے قبضے میں حرام مال تھی وہ بطور میراث آپ کو مل گئی, تو واجب التصدق ہے, آپ اس کا صدقہ کروا دیں, کیونکہ حرام مال سے استفادہ لینا یہ شریعت میں جائز نہیں. فهم من بعد غلبهم, اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد سیغلبونا, پھر غالب آ جائیں گے, فی بدع سنین, چند سالوں میں, بدع سنین چند سالوں میں. لیکن اب اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ تو صرف میں نے مشرکین مکہ کو جواب دے دیا کہ وہ بغلیں کیوں بجاتے ہیں, انہیں رومیوں کے شکست پر خوشی ہوئی ہے, رومیوں کی شکست پر خوشی ہوئی ہے, تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے ان کو جواب دے دیا کہ یہ خوشی آپ لوگوں کی عارضی ہے, رومیوں کو پھر کامیابی نصیب ہوگی, فی بضع سنین چند سالوں میں. لیکن جہاں تک آپ لوگوں کا تعلق ہے او مسلمانوں, آپ کا رومیوں کے غلبے سے کیا تعلق اور فارسیوں کے غلبے کا ساتھ کیا تعلق, یہ بھی کافر وہ بھی کافر, یہ بھی کفر امپلیمنٹ کر چکے وہ بھی کفر کو فالو کر رہے ہیں, جبکہ مسلمان کا عقیدہ اللہ کی حاکمیت, مسلمان کا عقیدہ اللہ کی حاکمیت, کیونکہ وہ تو نہ قیصر کو سپر پاور ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں نہ کسرا کو سپر پاور مانتے ہیں, مسلمان کا عقیدہ ہے ایک ہی سپر پاور, اینڈ دیٹ از اللہ. تو اس لیے اللہ کریم نے فوراً سپر پاور کا تصور ختم کر دیا کہ سپر پاور از اونلی اللہ. للہ الامر من قبل ومن بعد, خاص اللہ کے کنٹرول میں سارا معاملہ, یعنی وہ سپر پاور ہے, من قبل ان حادثات اور واقعات سے پہلے بھی, ومن بعد اس کے بعد بھی. تو دنیا میں عارضی طور پر اگر کوئی پاور سپر بن جاتا ہے, اللہ کریم نے فرمایا عقیدے کی بات پھر بھی وہی ہے کہ سپر پاور از اونلی اللہ, صحیح. سو یو مے ناٹ بی امپریس بائی, اور یو مے ناٹ بی افیکٹڈ بائی, اور یو مے ناٹ بی انفلوئنسڈ بائی, وائی, بیکاز یو ہیو سیڈ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کے سپر پاور از اونلی اللہ سبحانہ و تعالی. سو یو مے ناٹ ٹرسٹ in anybody else, you may not believe in the supremacy of somebody else. اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے, جماعت والے بار بار کیا تکرار کرتے ہیں, یہی ہے سپریمیسی کا تصور, اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین, کہ مخلوق چاہے جتنی بڑی قوت کیوں نہ بنے, کل کلار کوئی پتہ نہیں لگتا کہ پس پردہ کیا کچڑی پک رہی ہے, وزن میں آگئی, تو اللہ کریم نے کلیئر کر دیا. للہ الامر, اب امر کا ایک معنی ہے لغت عربی میں آرڈر, کیا آرڈر حکم, اور امر کا دوسرا معنی ہے معاملہ, امر کا دوسرا معنی ہے معاملہ, اور امر کا تیسرا معنی ہے نظام اور سسٹم, اور امر کا چوتھا معنی ہے سپریمیسی. تو اللہ کریم نے فرمایا سورینٹی دیٹ از اونلی فار اللہ, سپریمیسی دیٹس اونلی فار اللہ, آرڈر از اونلی دی آرڈر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اینی آرڈر اگینسٹ دی آرڈر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹوٹلی نل اینڈ وائڈ, وہ نل اینڈ وائڈ آرڈر ہے, اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم کوئی معنی نہیں رکھتا. تو اللہ کریم نے کانسیپٹ کلیئر کر دیا کہ مسلمان کا عقیدہ کہ سپر پاور اللہ, سورن انٹیٹی اللہ تعالیٰ، نظام اللہ تعالیٰ کا، حکومت اللہ تعالیٰ کی، حکومت اللہ تعالیٰ کی. اس لیے اسلام ریاست میں خلیفہ کو حاکم نہیں کہا جا سکتا، ملک یعنی بادشاہ نہیں کہا جا سکتا، کنگ نہیں کہا جا سکتا. خلیفہ کہا جاتا ہے، امیر المومنین کہا جاتا ہے. خلیفہ کہا جاتا ہے اور امیر المومنین حضرت ابوبکر خلیفہ تھے، حضرت ابوبکر خلیفہ تھے. خلیفہ مین نائب الرسول، رسول پاک کے نائب تھے. حضرت عمر جب آ گئے تو اسے تو خلیفہ تو رسول بھی نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے کہ رسول پاک کے فوراً بعد تو حضرت ابوبکر آئے. ہی واز دی فرسٹ اور سکسیسر، صحیح، تو لٹرلی اور ٹیکنیکلی ہی واز دی خلیفہ اینڈ نوبڈی ایلس. اب حضرت عمر کو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ خلیفہ تو خلیفہ تھے، رسول رسول کے خلیفہ کے خلیفہ. پھر حضرت عثمان کو کہہ دیتے خلیفہ تو خلیفہ تھے، خلیفہ تھے رسول، رسول کے خلیفہ کے خلیفہ کے خلیفہ. اور پھر اس کے بعد کہہ دیتے خلیفہ تو خلیفہ تھے، خلیفہ تھے، خلیفہ تھے رسول، حضرت علی کو کہ رسول کے خلیفہ کے خلیفہ کے خلیفہ کے خلیفہ. تو یہ تو ایک سلسلہ چل پڑتا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام ہی تبدیل کر دیا کہ کانا خلیفتنا سیدنا ابو بکر و انا امیرکم، میں آپ کا امیر ہوں اور حضرت ابو بکر وہ رسول پاک کے خلیفہ تھے. تو اس کے بعد اصطلاح چل پڑی امیر المومنین سیدنا عمر ابن الخطاب، امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان، امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضوان اللہ علیہ اجمعین. بس ان میں آ گئی. لیکن کوئی حاکم نہیں ہوتا، کوئی حاکم، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ میں حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی. حاکمیت کس کی؟ صرف اللہ تعالیٰ کی. آپ ذرا نکالیں سورہ انعام، نمبر 57، آیت نمبر 56 لے لیں، کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا. قل انی نہیتو، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے منع کیا گیا ہے. 118 فری وے 118 ویسٹ اور ایسٹ، پیج نمبر 118 پورا ہی سیٹ، فری وے 118 56 اب کہاں گئے ہیں؟ نمبر 56 انی لوہی تو العابد الذین، آپ کہہ دیجئے او میرے نبی، انی لوہی تو مجھے منع کیا گیا ہے، العابد الذین کہ میں بندگی کر دو اس مخلوق کی، تدعون من دون اللہ جنہیں آپ پکارتے اللہ کے علاوہ. قل آپ کہہ دیجئے لا تبع آواکم، میں آپ کے خواہشات کو نہیں فالو کر سکتا. اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنا خواہشات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، دیٹ از میئر لسٹ اینڈ ڈیزائر. اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا اور کارساز کہہ دینا میئر ڈیزائر اینڈ لسٹ، یہ شہوات ہیں، یہ خواہشات. حقائق سے اور ریالٹی سے اس کا کوئی تعلق تو لا اتبع اواکم، میں خواہشات کو تو نہیں فالو کر سکتا. ولل تو ازل، اگر میں نے فالو کیا آپ کے خواہشات کو، ولل تو ازل تو میں تو گمراہ ہو گیا ہوں گا، وما انا من المعتدین، اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا. قل آپ کہہ دیجئے انی علی بینۃ من ربی، کہ میں علی بینۃ من ربی ایک کلیئر کٹ راستے پر جا رہا ہوں جو میرے پروردگار کے جانب سے مجھے دیا گیا ہے. بینہ ایک ایسے راستے کو کہا جاتا ہے جس پر کوئی خطرہ اور خدشہ نہ ہو، جہاں پہ کوئی ہینڈرنس اور ہرڈل نہ ہو، بھئی ایک کلیئر کٹ راستہ. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور آپ لوگوں نے اس راستے کو یا اس بیان کو جھٹلایا. مَا عِلْدِ مَا تَسْتَاجِلُونَ بِهِ، میرے اختیار میں نہیں وہ عذاب جسے آپ مجھ سے مانگتے ہیں. کیونکہ عذاب کا ایک سپیسیفک ٹائم ہے، اللہ کریم یہ عذاب لانے والا ہے، میں عذاب دینے والا نہیں. آپ بار بار مجھ سے کیوں مطالبہ کرتے ہیں؟ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حاکمیت مگر صرف اللہ کی. ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ کی. یقص الحق، وہ اللہ تعالی بیان کر دیتا ہے الحق حق، وہو خیر الفاصلین، اور وہی بہترین بیان کرنے والے ہیں. تو بہترین بیان کرنے والے کے نظام اور حاکمیت کو فالو کرنا، اسی نے جو آرڈر دینے ہیں اسی کو فالو کرنا. آپ ابھی جائیں سورہ الاعراف، اسی کے بعد جو سورت ہے آیت نمبر 54، لکھ لیا ان ربکم اللہ الذی تاکیک آپ کے پروردگار اللہ تعالیٰ ہے وہ اللہ تعالیٰ خلق السماوات والارض جس نے پیدا کر دیا ہے آسمان اور زمین کو فی ستت ایام چھ دن میں ثم استوی علی العرش تو چھ دن میں چھ اور سکس ملٹی پلائڈ بائی 24 آورز ٹائم اتنا لے لیا ادروائز دیر واز نو اینی کانسیپٹ آف دن اینڈ رات کیونکہ دن رات تو زمین و آسمان کی گردشوں سے پیدا ہوتے ہیں صحیح اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کریم تو کلمہ کن سے ساری چیزیں پیدا کر دیتا ہے تو اتنا ٹائم کیوں لے لیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لتعلیم ہی الخلائق تدریج تاکہ اپنے مخلوق کی یہ تربیت کروا دیں کہ آپ گریجولی اور سلولی کام کرتے رہیں چاہے آپ یکمش کر بھی سکتے ہیں لیکن یکمش نہ کریں گریجولی اور سلولی صحیح اس کو کہتے ہیں شریعت میں اناعت کیا کہتے ہیں اناعت گریجولی اور سلولی ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار چھپا دیتا ہے اللہ تعالی رات کی تاریکی میں دن کی روشنی تو رات آ جاتی ہے دن کی روشنی چھپ جاتی ہے یطلبو حسیسا اور رات اور دن دونوں ایک دوسرے کو طلب کرتے ہیں بڑی جلدی یا تیزی سے مین کے دیر از نو اینی فاصلہ بٹوین ڈے اینڈ نائٹ نتنگ گیٹس بٹوین ڈے اینڈ نائٹ بس یہ رات چلی گئی آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ رات کس وقت چلی گئی اور دن کس وقت آ گیا اس لیے کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں کہ آپ کو احساس ہو جائے والشمس والقمر اور پیدا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورج کو والقمر اور چاند کو والنجوم اور ستاروں کو مسخرات بامر جو اللہ کے حکم کے تقاضے پر خدمت میں مشغول ہیں تسخیر کا معنی رات میں نے بتا دیا تھا جو خدمت کرتے رہتے ہیں تو دیکھیے ہم بیٹھے رہتے ہیں لیکن سورج وہ فنکشن کرتا رہتا ہے ہم بیٹھے رہتے ہیں لیکن چاند وہ فنکشن میں لگی رہتی ہے ہم بیٹھے رہتے ہیں یا لیٹے رہتے ہیں یا سوئے رہتے ہیں لیکن ستارے کائنات میں جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ کرتے رہتے ہیں جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ کرتے رہتے ہیں اسے کہتے ہیں تسخیر اسے کہتے ہیں تسخیر اور تسخیر خدمت بھی کرتے ہیں وداؤٹ اینی چارج اینڈ کاسٹ کوئی بل مل نہیں آتا حالانکہ ہر مہینے ہمارے پاس تین چار پانچ چھ بل آ جاتے ہیں یہ پانی کا بل اور یہ پتہ نہیں بجلی کا بل اور یہ گیس کا بل اور یہ انشورنس کا بل اور پتہ نہیں یہ فلاں چیز کا اور یہ فلاں چیز کا اور یہ فلاں چیز کا یہ ساری چیزیں خدمت میں لگے رہتے ہیں تسخیر کا معنی یہ ہے کوئی چارجز نہیں آتے یس یو وڈ بی کوسچن اف یو ناٹ فالو دی کمانڈمنٹ آف اللہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پھر قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی لیکن اگر آپ نے اللہ کو فالو کر دیا جسٹ اگنور اٹ جس طرح پاکستان میں جو حکومت میں ہوتے ہیں ان سے کوئی بجلی کا بھی نہیں پوچھتا کہ آپ کا میٹر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا آپ نے 10 ایئر کنڈیشنر لگا دیے ہیں آپ کی بجلی کا میٹر چلتا ہے کہ نہیں چلتا صحیح ابھی پوچھ گچھ شروع ہو گئی کیونکہ آرمی والے چھاپے مارتے ہیں کہ بھائی اس نواب صاحب کے بھی تو میٹر نہیں چلتے انا للہ وہاں پاکستان میں کارخانے چلتے ہیں ٹرانسفارمر سے ڈائریکٹ بجلی لی ہوتی ہے وعدہ کے باہمی ملی بگر سے ٹرانسفارمر سے ہاں ڈائریکٹ بجلی لے لیتے ہیں میٹر نہیں چلتی وہاں کارخانے میں آپ کو انڈسٹریل ایریاز کی بات کر رہا ہوں سارے پکڑے گئے کہ میٹر باہر نکالو ٹرانسفارمر بھی کارخانے سے باہر تاکہ میٹر وہاں لگا رہے اور وہ چلتا رہے صحیح اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو میرے تابع دار ہوتے ہیں ان کو میٹر نہیں لگاتا لیکن جو ڈینائی کر جاتے پھر میں میٹر لگا دیتا ہوں کیونکہ ان کو کتنے ڈنڈے لگنے ہیں کارخانے نہیں چلتے تو کارخانے کیسے چلیں گے ان کو جو جو جو لس پڑی ہوئی ہے وہ لس تو پوری نہیں ہوتی الالہ الخلق والامر الا اسے کہتے ہیں حرف تنبیہ کہ کان کھول کے سن لو اللہ کریم فرماتے ہیں الا حرف تنبیہ تنبیہ مان کان کھول کے سن لو الا خبردار لہ الخلق صفت خلق یا کریشن والے صفت اللہ تعالی کے والامر تو حاکمیت والی صفت بھی اللہ تعالیٰ خالقیت کی صفت جس کی ہے تو حاکمیت کی صفت بھی اس کی ہے جس نے دنیا کو سوارا بنایا وہاں پہ حکومت بھی اسی کی ہوگی وہاں پہ نظام بھی اسی کا ہوگا وہاں پہ نظام بھی اسی کا ہوگا آپ ذرا جائیں سورہ یوسف پر نمبر 39 یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جیل میں دو نوجوان آئے ہم نے خواب دیکھی ہے بات تو گزر گئی ہے تفصیل خواب دیکھا اس کی تعبیر یا صاحب السجن اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ جو دعوت والے ہوتے ہیں جو دعوت والے وہ دعوت کی بات سب سے پہلے کر جاتے ہیں. دعوت والے دعوت کی بات پہلے کر جائیں گے, پہلے ہماری بات سنو, یہ ہماری والی آپ والے سے زیادہ اہم ہے, کیونکہ دین کی بات تو ساری چیزوں سے اہم ہے. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں ہیں, دو آدمی آئے ہیں ان سے خواب کا فتویٰ پوچھنے. یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا پہلے تو میرا سنیے, یا صاحب السجن اور میرے جیل کے دو ساتھی ہو, ارباب متفرقون خیر, کیا ڈیر سارے مالک جو کسی نے اپنے لیے بنائے ہو وہ بہتر ہو سکتے, ام اللہ ہو یا اللہ تعالی جس کو آدمی اپنا مالک بنا دے. الواحد وحدت اور ایک ہونا اس کی ذاتی صفت ہے. دیکھیے مجھے مجھے دیکھیے, واحد یعنی وحد ایک ہونا میری عددی صفت ہے, یہ ذاتی صفت نہیں, میری عددی صفت ہے, یعنی عدد میں میں ایک ہوں, ادر وائز آپ سارے بیٹھے ہیں, مزین میں آ گئی. لیکن اللہ کی یہ ذاتی صفت ہے کہ وہاں پہ اس نے نیت اور دوئی کا کوئی تصور ہوتا نہیں. ام اللہ الواحد یا اللہ تعالی جو ایک ہی ہے, القہار اور غالب ساری چیزوں پر. یہ القہار واحد کے بعد اس لیے کہہ دیا کہ ایک آدمی ڈھیر سارے کام نہیں کر سکتا, ایک آدمی ڈھیر سارے, تو جب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کریم ہی از دا اونلی ون, او ڈھیر سارے کام اس طرح ادھورے پڑے رہیں گے. صحیح, جس طرح ہم کہہ دیں کہ بھائی صرف بورڈ والے مسجد کے سارے کام نہیں کر سکتے, والنٹیئر چاہیے. کیا چاہیے؟ ہاں صرف بورڈ کے 7 ممبر یہ سارے کام نہیں کر سکتے, کچھ ہوں گے اور کچھ اس طرح پڑے رہیں گے, تو والنٹیئر چاہیے. صحیح, تو اب جب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کریم از دا اونلی ون, تو فوراً یہ تصور آ جاتا ہے اور ڈھیر سارے کام اس طرح ادھورے پڑے رہیں گے دنیا میں, تو اس لیے فوراً اللہ نے پیچھے کہہ دیا کہا کہ میں سارے کاموں کا کنٹرول کرنے والا ہوں. تابدون من دونہ, آپ بندگی نہیں کرتے اللہ کے علاوہ, الا اسمان سمیتموہا, جن چیزوں کی آپ بندگی کرتے نام ہے آپ نے رکھ دیے ہیں. اب لات کو آپ نے مشکل کشا کہہ دیا ہے, اب الفاظوں پہ تو کوئی بندش ہے نہیں, آپ نے مشکل کشا کہہ دیا, کون سی مشکل آسان کر دی؟ اسے کہتے ہیں اللہ اسمان سمیتموہا, جو کسی کام کے نہیں, جو کسی کام کے, جس طرح پاکستانی پریزیڈنٹ ہوتا ہے, پاکستانی پریزیڈنٹ ہو کسی کام کا نہیں ہوتا, صحیح, لیکن نام تو ہوتا ہے, ٹائٹل. ما تعبدون من دون اللہ اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم, یہ نام و ٹائٹل دے دیے آپ نے اور آپ کے آبا و اجداد نے. ما انزل اللہ بها من سلطان, اللہ کریم نے اس سلسلے میں کوئی اتھارٹی نہیں نازل فرمائی. ان الحکم الا للہ, وہی بات دہرائی جا رہی ہے, ان الحکم الا للہ, حاکمیت سورنٹی اور سپرمیسی یہ صرف اللہ کے لیے ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ, اس اللہ نے حکم دیا ہے بندگی کرو گے صرف اللہ کی. ذالک الدین القیم, یہی ہے برابر دین. ذالک الدین القیم, یہی ہے برابر دین, بلکہ برابر کرنے والا دین. قیم کا معنی برابر کرنے والا, who is looking after the affairs, جو خاندان کا سربراہ ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں قیم و اہل البیت. کیا کہتے ہیں؟ قیم و اہل البیت, چیف آف دی ہاؤس ہولڈ. ہاؤس ہولڈ کا جو چیف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قیم, جو گھر کے سارے معاملات برابر کر دیتا ہے. بیٹے سے کہہ دیتا ہے آپ نے یہ کام نہیں کرنا, یہ کرنا ہے. بیٹی کو کہہ دیتا ہے آپ نے, وائف سے کہہ دیتا ہے. یہاں نہیں, میں مشرق کی بات کر رہا ہوں, یہاں نہ کہیں, یا کہو گے تو جان کے لالے پڑ جائیں گے. کرتا اور درتا, صحیح, تو وہ جو ہاؤس کا کرتا ہوتا ہے, صحیح, اس کو عربی میں کہتے ہیں قیم. تو اللہ کریم نے فرمایا جو دین ہے یہ آپ کا کرتا درتا ہے, یہ آپ کا دین ذالک, یہ آپ کا کرتا درتا ہے. جو بھی کام کرنا ہے, انڈیویجول, سوشل, اکنامیکل, پولیٹیکل, نیشنل, انٹرنیشنل, مسٹ بی بیسڈ اپان دین. ولكن اکثر الناس لا يعلمون, لیکن لوگوں کی میجارٹی وہ بات کو نہیں سوچتے اور نہیں سمجھتے. اب جائیں آیت نمبر 67 اسی سورت میں. وقال یا بنی یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا او میرے بیٹو, لا تدخلوا من باب واحد, لا تدخلوا من باب واحد, آپ داخل نہ ہو ایک دروازے سے ایک ساتھ. ودخلوا من ابواب متفرقہ, اور آپ داخل ہو جائیے مختلف دروازوں سے. وما اغنی عنکم من اللہ, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنکھوں سے جو لیئرز نکلتی ہیں, جو ریز نکلتی ہیں, جو شعائیں نکلتی ہیں, اس کا کبھی کبھار اثر ہو جاتا ہے آدمی پر. اوف ماشاءاللہ, چودھری صاحب آج تو بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں, اور چودھری صاحب کو ایٹ دا مومنٹ سر درد شروع ہو جاتا ہے. یہ ریزز کا اثر ہوتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں نظر بد. کیا کہتے ہیں؟ نظر بد. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار بخار ہو گیا تھا, حضرت جبریل امین آئے, جبریل امین آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہہ دیا کہ جبریل ذرا مجھے دم کر دے, بڑی تکلیف ہو رہی ہے مجھے. دم تو جانتے ہیں, ذرا کوئی دعا پڑھیں, کوئی آیت پڑھیں, حدیث کے کچھ کلمات پڑھیں, کوئی متبرک الفاظ پڑھیں, دم کر دیں مجھے. تو جبریل امین اس نے دم کر دیا, بسم اللہ ارقیک من کل شیء یوزیک من شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیک, بسم اللہ ارقیک, اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں, من کل شیء یوزیک, ہر اس چیز سے جو آپ کو ضرر پہنچا سکتا ہے, من شر کل نفس, ہر ایک نفس کے شر سے, وعین حاسد, اور نظر بد سے, اللہ یشفیک, اللہ کریم آپ کو شفا دے دے, بسم اللہ ارقیک, میں اللہ کے نام سے آپ کا رقیہ کر دیتا ہوں. ہاں یہ پڑھنی چاہیے, تو میں نے آپ کو اجازت دے دی, آپ ٹیپ سے یاد کر دیں, اور جب بھی کوئی بچہ بڑا بوڑھا مرد عورت جو بھی بیمار ہو تو پڑھا کریں کہ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یوزیک من شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. صحیح, میں تو کسی بچے کے لیے لکھ بھی لیتا ہوں کہ یہ آپ لے لیں, اپنے پرس میں رکھیں, جیب میں رکھیں, جہاں بھی رکھیں, بسم اللہ ارقیک, را اور دونوں تو والا قاف اور یا اور کاف, ہاں بڑا جو دونوں تو والا کاف ہے, ارقیک من کل شیء یوزیک, نہیں ہے کاف نہیں ہے, یو یعنی حمزہ ہے اور پھر اس کے بعد زال ہے, یوزیک ایزا جسے کہتے ہیں, من شر کل نفس من شر کل نفس عین حاسد عین حاسد اللہ یشفیک یشفیک بسم اللہ ارقیک. شف کر دیں, لکھ کے بچے کو دے دیں, ارقیک ارقیک وہی وہ بھی بسم اللہ ارقیک ہے, اختتام میں ہے بسم اللہ ارقیک اور ابتدا میں ہے بسم اللہ ارقیک. الف را قاف دو نقطوں والی قاف, وہ نہیں اس طرح ہوتا ہے قاف, یا اور پھر قاف, پھر وہ لمبا قاف, کابل والا قاف, ایک ہوتا ہے قندہار والا قاف, ایک ہوتا ہے کابل والا قاف, دونوں پر. ما اغنی الکم من اللہ شیء من شیء, اور میں آپ کو اللہ کے فیصلے میں سے کوئی چیز بھی رکوا نہیں سکتا. لیکن یہ ایک تدبیر ہے جو میں کر رہا ہوں, تو میں نے بتا دیا تھا کہ انسان تقدیر کا مکلف نہیں, تدبیر کا مکلف ہے. کس چیز کا مکلف ہے؟ تدبیر کا مکلف, تقدیر پر اس نے عقیدہ رکھنا ہے, کہ تقدیر کا معنی یہ ہے کہ ایوری تھنگ از ڈیسائیڈڈ اینڈ دیٹ از ان دی نالج آف اللہ سبحانہ و تعالی, بٹ یو آر باؤنڈ ٹو ڈو یور اون تدبیر, later on the result will come according to the will of Allah and the decision of Allah. ان الحکم الا للہ, نہیں ہے حاکمیت الا اللہ, الا للہ مگر صرف اللہ تعالی کے لیے, علیہ توکل تو میں بھی اسے پہ اعتماد رکھتا ہوں, وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اور اسے پہ سارے بلیف کرنے والے اعتماد رکھا کریں. تو اس قسم کے ڈھیر سارے آیات وہ قرآن کریم کے اندر آئے ہیں کہ حاکمیت ایمان کے تقاضے پر کسی کا استحقاق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اب حاکمیت دو قسم کا ہوتا ہے, آپ لکھ کے, ایک کو کہتے ہیں تکوینی نظام, تکوین تکوینی نظام, اور دوسرے کو کہتے ہیں تشریعی نظام. تکوینی نظام میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا, سورج چاند ستارے اوشن ہوائیں کلاؤڈز پرندے مرنا جینا فلان فلان دنیا کا جو نظام چل رہا ہے اسے کہتے ہیں تکوینی نظام, اس میں اللہ کریم نے کسی کو کوئی دخل اندازی کا حق نہیں دیا. تکوین از اکارڈنگ ٹو دی ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ ہولی سولی کنٹرولڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن دوسرا ہوتا ہے تشریعی نظام. تشریعی نظام وہ سسٹم جو اللہ کریم نے مسلمانوں کو دے دیا ہے قرآن اور پیغمبر کی سنت کی شکل میں, اس کا اختیار دے دیا ان انسانوں کو کہ کون اس پر عمل پیرا ہوتا ہے, کس حد تک, کہاں کہاں امپلیمنٹ کرتا ہے, جہاں نہیں کرتا اور وہاں کرنا ہے, ہی وڈ بی کوسچنڈ اینڈ ہی وڈ بی پنشڈ. یہ اللہ کی حاکمیت کا تقاضا ہے. واپس اپنے سبق میں, وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد پھر غالب آ جائیں گے، فِي بِضْعِ سِنِينَ، چند سالوں میں۔ لیکن اب اللہ کریم نے فرمایا روم سپر پاور بنے، پولیٹیکل اصطلاح، فارس سپر پاور بنے، پولیٹیکل اصطلاح۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مسلمانوں کا اس سپریارٹی اور سپرمیسی سے کوئی تعلق ہے نہیں، مسلمانوں کا عقیدہ اللہ از سپریم اینڈ سورن۔ للہ الامر، اللہ کے لیے۔ راحت یہ سورہ یوسف کے بعد ہو، آیت نمبر 8 لینے تو کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ کریم جانتا ہے ما تحمل کل انثی، اس مادے کو، اس میٹیریل کو، مادہ کا معنی میٹیریل، اس میٹیریل کو، تحمل کل انثی، جسے ہر مادہ اور فیمیل بطور بار لے لیتا ہے، جس کی وجہ سے ہر مادہ پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں آئی ڈو نو ایون زائگوٹ ان اٹس ویری بگننگ اینڈ اٹس ویری اسٹارٹ، انیشیل اسٹیج، انیشیل اسٹیج میں زائگوٹ آئی ڈو نو وٹ ول ہیپن ناٹ ان لیٹر آن، تو لیٹر آن یہ مرد ہوگا، عورت ہوگا، کالا ہوگا، سفید ہوگا، اچھا ہوگا، برا ہوگا، مسلمان ہوگا، کافر ہوگا، حالانکہ زائگوٹ سے کوئی چیز نہیں نکال سکتا کہ یہ کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ کریم نے کلمہ ماں کہہ دیا، اور ماں کا معنی میٹیریل۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام، اور اللہ کریم جانتا ہے ما اس میں تیریل کو بھی، تغیض الارحام، جسے وومب، وومب مینز وہ جو رحم ہوتا ہے، مادے کا یا خاتون کا جو رحم ہوتا ہے، رحم جس چیز کو نقصان دے دیتا ہے، تو نقصان ان سینس، اب سپرمز کے کتنے ہوتے ہیں مرد کے، اس میں سپرمز کتنے ہوتے ہیں صحیح، اور ایگز کتنے ہوتے ہیں دوسری جانب سے، نہیں وہی میں کہتا ہوں نا، دوسری جانب سے ایگز کتنے ہوتے ہیں۔ اب اللہ کریم فرماتے تو حلوق تو ایک ہی ایگز میں ہوتا ہے، فرٹیلٹی تو ایک ایک کی ہوتی ہے، وما تغیض الارحام، یہ دوسرا، یہ رحم کا عمل ہے کہ باقی کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بھی پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ کون سے ایگ نے فرٹیلٹی لینی ہے اور کون سے ایگ ضائع ہونے ہیں۔ وما تغیض الارحام، وما تزداد، اور وہ جو ازدیاد کرتا ہے رحم حام روٹین سے، کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار ٹوینس، وکل شین عندہ بمقدار، اور ہر چیز اللہ کے نزدیک بمقدار، ایک اسپیسیفک لمٹ کے اساس پہ پہلے سے موجود ہے۔ تو اللہ کریم اسی انداز سے ان کو ان ایگزسٹنس لے آتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کریم کوئی ڈسٹرب ہو گیا تو آدمی جو پیدا ہو گئے، صحیح، اسے کوئی نہیں، اللہ کریم کہتے ہیں کل شین عندہ بمقدار، دیٹ از ڈیسائڈیڈ لانگ لانگ اگو، تو یہ ایک ڈیسائڈیڈ ایشو تھا بہت بہت پہلے۔ وکل شین عندہ بمقدار، عالم الغیب، جاننے والا ہے اللہ تعالی الغیب، پوشیدہ چیزوں کو، والشہادت، اور ظاہر چیزوں کو، الکبیر، اللہ تعالیٰ جو بہت بڑا ہے، المتعال، اور بڑے مرتبے والا ہے، سوا منکم، برابر بات ہے، ایکول ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایکول ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کون، من اسر القول، وہ آدمی جو چپکے سے بات کر دیتا ہے، وہ من جہر بھی، اور وہ جو اسے ظاہر کر دیتا ہے، یہ چوری، یہ چپکے سے کہنا یا جہر کہنا، دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دی ہیومن بینگ، اس فار از اللہ سبحانہ و تعالیٰ از کنسرن، اے پرسن ہی از وسپرنگ ٹو ہمسیلف، اللہ نوز اٹ ایز آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو پیپل۔ میں کہیں فرماتا ہوں یہ جو ہے نا چپکے اور ظاہر کا مسئلہ تو آپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، میرے لیے تو کوئی فرق نہیں۔ سوا منکم من اسر القول ومن جہر بھی ومن ہوا، اور ایکول اللہ کے لیے وہ آدمی، وہ شخص، مستقبل باللیل، جو کوئی حرکت کر دیتا ہے رات کی تاریکی میں چوری چھپے، وسارق بالنہار، اور وہ آدمی جو چلتا رہتا ہے دن کی روشنی میں، تو اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی رات کو چلتا پھرتا ہے یا دن کے وقت چلتا پھرتا ہے، یہ تو آپ کے لیے کہ رات والے جانے کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، آدمی رات کیا کچھ کرتا ہے، اللہ نوز ایوری تھنگ۔ لہو محقبات بین یدی، لہو محقبات، اللہ کریم فرماتے ہیں میں خود تو سب کو جانتا ہوں، لیکن میرے سسٹم میں میں نے ایک دوسری چیز بھی رکھی ہے، لہو اللہ تعالیٰ کے محقبات، محقب کا معنی ہے تعقیب کرنے والا، ون ہو فالوز اندر، ون ہو فالوز اندر، محقبات، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے انٹیلیجنس والے بھی آپ کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں محقبات، انٹیلیجنس والے کہتے ہیں محقب جو پیچھے لگ جاتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں میرے انٹیلیجنس والے ایف بی آئی والے آپ کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اللہ والے ایف بی آئی والے فرشتے، لہو مغقبات من بین یدیہ، اللہ کریم کے مغقبات فوجی دستہ ہے، مغقبات تعقیب کرنے والا گروپ ہے، من بین یدیہ اس شخص کے آگے بھی ومن خلفہ اس کے پیچھے بھی، یحفظونہ من امر اللہ، تو وہ صرف اس کی تعقیب نہیں کر رہا، وہ صرف اس آدمی کی تعقیب نہیں کر رہا، یحفظونہ من امر اللہ، وہ اللہ کے حکم کے پیش نظر اس کے حفاظت پر بھی معمول ہیں، وہ ایف بی آئی والے صرف تعقیب اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، نہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے گی، یو آر ویری مچ امپورٹنٹ پرسن۔ اب کسی بھی ملک میں اپوزیشن کے لیڈر کو فوجی دستہ فراہم کیا جاتا ہے یا پولیس کا دستہ فراہم کیا جاتا ہے، کیونکہ اپوزیشن کے آدمی کو کچھ ہو گیا تو بہت بڑا ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ حکومت نے کروا دیا تو حکومت اس کو پولیس دے دیتی ہے۔ پاکستان میں تو اپوزیشن لیڈر کے ساتھ آگے پیچھے اتنی پولیس ہے جتنے پرائم منسٹر کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ بندے ہوتے رہتے ہیں، اسی میں مار دیتی ہے، اسی پولیس کے ہاتھوں مار دیتی ہے، صرف سرفیس لیول دکھا دیتی ہے، ہم نے تو پورا لیکن دہشت گردی زوروں پر ہے، پتہ نہیں لگی کس نے مارا، پتہ نہیں لگ کس نے مارا، تو اللہ کریم فرماتے کہ امپورٹنٹ پرسنلٹی کو حکومت بھی تحفظ فراہم کرتی ہے، آپ کا ایوری انڈیویجل از مچ مور امپورٹنٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں بھی اکافر آرے مومن، اکافر آرے مومن، وہ اللہ کے معاقبات ہیں آپ کے پیچھے لگے ہوئے۔ اب معاقبات کے دو کام، ایک یہ کہ آپ پہ نظر رکھے آپ کیا کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کو حق کی حفاظت بھی معلوم ہو کہ آپ کی سیکورٹی کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فرشتوں کی تعداد 10 ہے، ان فرشتوں کی تعداد 10 ہے، اور دو اور ہیں جو لکھتے رہتے ہیں، کرام کاتبین و ان علیکم لحافظین، تو ہر وقت ہر انڈیویجول کے ساتھ 12 فرشتے ہوتے ہیں، کتنے فرشتے؟ 12 فرشتے، پورا کلنٹن والا مسئلہ ہے، ہر انڈیویجول اللہ کی نظر میں کلنٹن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، بازار میں آ گئی یعنی یہ ہے امپورٹنس کی بات ہو رہی ہے، امپورٹنس کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کریم نے آپ لوگوں کو اتنی اہمیت دے دی ہے کہ آپ کے پہلے کے فرشتوں کا دستہ معمور کر دیا ہے، جس رکھائی آپ ریسپیکٹ دیں گے ان کی دہی مردی غلط کر رہے نا بنی آدم، وہ ابھی جہاں سے بنی سائی کا اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل، قائم کیجئے نماز کو زوال کے بعد، الى غسق الليل رات کے انتہائی تاریک ہونے تک، دو چار نمازیں اس میں اللہ کریم نے سما دی، ان سینس کہ وقت کو تقسیم کر دیا گیا دو حصوں میں، ایک سنسٹ سے پہلے دوسرا حصہ سنسٹ کے بعد، سنسٹ سے پہلے والے حصے میں ایک نماز ظہر بالکل ان دا ویری بگننگ، اور دوسرا صلاۃ عصر اپ ٹو اٹس ویری اینڈ، سنسٹ سے پہلے وقت تک صحیح، اور جو دوسرا حصہ ہے سنسٹ کے بعد اس میں ایک نماز فرض کر دی صلاۃ مغرب ان دا ویری بگننگ، اور دوسرا صلاۃ عشاء، یو کین آفر صلاۃ عشاء اٹ دان بریک، صحیح۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، تاکہ قرآن الفجر صلاۃ فجر کان مشہودا، یہ ملائکہ کا مشہود ہے، تو ملائکہ میں نے کہہ دیا کہ 12 فرشتے تو ہر وقت موجود ہوتے ہیں، لیکن صبح کے وقت جب ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، یہ 10 رات والے، یہ 10 رات والے یہ چلے جاتے ہیں، اور 10 دن والے وہ آ جاتے ہیں، تو یہ دونوں ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں صبح کی نماز کے وقت، صبح کی نماز کے وقت، تو ہر نماز میں ہمارے ساتھ 12 فرشتے ہوتے ہیں، اور وہاں پھر 22 ہوتے ہیں، حضرت فجر میں 22 فرشتے، وہ ہمارے گواہ بنتے ہیں اللہ کے نزدیک، ہم نے بھی ان کو دیکھا تھا صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آدمی کی صبح کی نماز چھوٹ جائے یا سبحان اللہ، تو فرشتے جو چلے جاتے ہیں وہ بھی اللہ کو رپورٹ دے دیتے ہیں کہ ہم نے بھی اسے سویا پایا، تو نماز کو ہی نہیں ہوتا، اور جو آ جاتے ہیں وہ بھی اسی دن کے روزانچے میں لکھ دیتے ہیں کہ جب ہم جائے وہ سویا ہوا تھا، جس وقت ہم گئے وہ سویا ہوتا، کوئی نماز ماز کی فکر تھی نہیں اسے، ان قرآن الفجر کان مشہورا، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ فجر اور صلاۃ عشاء کی انتہائی اہمیت بیان کر دی ہے، اور فرمایا کہ لو علموا ما فیہ لاتوہما ولو حبوا، اگر لوگوں کو پتا ہوتا کہ صلاۃ فجر با جماعت پڑھنا اور صلاۃ عشاء با جماعت پڑھنا یہ کتنی برکت والی بات ہے، تو لوگ اگر چل نہ سکتے تھے تو وہ کرائنگ کر کے آ جاتے، لاتو حبوا کا مانا کرائنگ کا جانتے ہیں، وہ پاکستان میں آرمی سے کروا دیتے ہیں، ان کا سیٹتے ہوئے آ جاتے ہیں، لاتوہما ولو حبوا ومن الليل فتعجد به نافلة لك، تو یہ تو تعجب کی بات ہے، تو اب یہاں بھی پانچ نمازوں کا ذکر ہو گیا، کتنے نمازوں کا؟ پانچ نمازوں کا، تو واپس سورہ روم پر جائیں، کہ فسبحان اللہ حین تمسونا، تسبیح کرو اللہ تعالیٰ کی، یہ نماز پڑھو جب آپ لیٹ آفٹر نون کر جاتے ہیں، مسا لیٹ آفٹر نون آج صلاۃ عصر، وحین تصبحون، اور جب آپ صبح کر جاتے ہیں، ولو الحمد فی السماوات، اور اس اللہ کی تعریف بیان کرو، اور تعریف اس اللہ کے لیے آسمان اور زمین میں، وغشیا، اور گلوریفائی کرے اللہ تعالیٰ کو غشیا، عشی اولا میں اور عشی ثانیہ میں، عشی اولا صلاۃ مغرب اور عشی ثانیہ صلاۃ عشاء وحین تظہرون، اور جب آپ ظہر کر جاتے ہیں، یخرج الحی من المیت، نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ الحی زندہ چیز من المیت، مردہ چیز سے. تو یہ تو ایک روٹین پروسیس ہے، ایک روٹین پروسیس ہے. ایک مردہ دانہ اور گرین آپ حوالے کر دیتے ہیں زمین کے، وہ اس کا جگر اور سینہ چاک کر کے اس سے ایک زندہ تابندہ تیر نکال دیتی ہے. تو مردے سے زندہ کو نکال دیا، پھر وہ تیغ بڑھتا بڑھتا بڑھتا بڑھتا، پھر اس سے مردے دانے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پھر سے مردے دانے پورے ہو جاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں. اچھا سرفیس تھی، لیٹس ٹاک اباؤٹ دی نطفہ. نطفہ اب انسان کا جو نطفہ ہے، دیٹ از سم تھنگ وچ از مردہ، صحیح، وچ از مردہ. سرفیس تھی لکنگ، دیٹ از اے مردہ. اللہ کریم اس سے زندہ انسان پیدا کر دیتا ہے، اور پھر اسی زندہ انسان سے پھر مردہ نطفہ نکال دیتا ہے. دوسری بات، اور تیسری بات، یخرج الحی من المیت، اللہ کریم زندے سے پیدا کر، زندہ پیدا کر دیتا ہے مردے سے. مسلمان سے کافر پیدا کر دیتا ہے، حضرت نوح سے کافر بیٹا پیدا کر دیا، اور کافر سے مسلمان کو پیدا کر دیتا ہے، آزر سے ابراہیم کو پیدا کر دیا. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ مردہ من الحی زندہ سے. ویحیی الارض بعد موتہا، اور زندہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو اس کی موت کے بعد. بارش نہیں ہوتی، زمین مردہ پڑی رہتی ہے، کوئی چیز نہیں اگاتی، اور بارش ہو جاتی، سارا گھر میں بارش ہو گیا، لوگ واپس لوٹنے شروع ہو گئے، واپس آنے شروع ہو گئے، مسلح دھار بارش ہو گئی. کیا ہو گیا؟ مسلح دھار بارش ہو گئی. ویحیی الارض بعد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ زمین کو بعد موتہا، اس کے موت اور مرنے کے بعد. وکذلک تخرجون، اور اسی طرح آپ کو بھی زندہ کر کے قبروں سے نکالا جائے گا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لائف آف ٹوڈے، یہ تو روزانہ آپ کو مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، آپ بینائی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ روزانہ اللہ کریم مردوں کو زندہ کرتا رہتا ہے، روزانہ اللہ تعالیٰ مردہ دانے کو زندہ کر دیا تیغ کی شکل میں، مردہ انسان کو زندہ کر دیا دوسرا انسان کی شکل میں، صحیح. مردہ انسان تو اللہ کریم فرماتے ہیں لائف آف ٹو ڈیتھ، دیٹ از ناٹ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ یہ تو اللہ کا روٹین پروسیس ہے، وچ ہیز نو اینی ڈیفیکلٹی فار اللہ اور عرش فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تقریباً اللہ کریم فرماتے ہیں جس بلیو ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول برنگ یو آؤٹ آف یور گریو ایز لیونگ انٹیٹی. بس وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اَن خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، کہ پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کو من ترابن، کلے سے، مٹی سے، کلے. اللہ کریم فرماتے ہیں مردہ مٹی سے میں نے چلتے ہوئے انسان کو پیدا کر دیا. ان خلقکم من تراب، کہ پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کو من تراب مٹی سے، ثم اذا انتم بشر، اور ہو گئے آپ بشر انسان، تنتشرون چلنے پھرنے والے پوری زمین میں. اللہ کریم نے آدم کو پیدا کر دیا، اور اب زمین بھر گئی حضرت آدم کے ہاتھ سے، سارے چھلتے چلتے ہیں، بس بیٹھتے ہی نہیں، اور امریکہ میں تو کوئی بیٹھتا ہی نہیں، میں تو 18 گھنٹے کام ہوتا ہے. بشر تنتشرون سمیتا انتم بشرون، اور پھر آپ لوگ بشرون زندہ انسان، تنتشرون کہ آپ منتشر یعنی سپیڈ ہوتے رہتے اللہ کے زمین میں. ومن آیاتی، اور اللہ کے نشانیوں میں سے دوسری نشانی یہ ہے، ان خلق لکم، کہ پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے، من انفسکم آپ کے نسل اور آپ کے نو سے، ازواجن آپ کے سپاؤسز، ازواجن آپ کے سپاؤسز آپ کے جوڑے. اب کس لیے؟ اللہ کریم نے ہمارے لیے بیوی، اور بیوی کے لیے ہمیں پیدا کر دیا. یہ کیوں؟ دیکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنریشن بہت سیکس، اللہ کریم دونوں کو ایڈریس کر دیتا ہے، اس لیے ازواج کا میں نے معنی کر دیا کیا سپاؤسز کو. صحیح، جبکہ لغت میں اس کا معنی جوڑا، تو مرد خاتون کا جوڑا ہوتا ہے، خاتون مرد کا جوڑا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا جوڑا آپ کسی اور کا جوڑے. اچھا اپنا ممکن ہے. وَمِنْ آيَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہو یہ بھی ہے، خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ، کہ پیدا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے، مِنْ أَنْفُسِكُمْ آپ کے جنس میں سے، ازواجن آپ کے جوڑے. اب اللہ کریم حکمت بیان کر دیتا ہے کہ نکاح کے مقاصد کیا کچھ ہوتے ہیں، نکاح کے مقاصد کیا کچھ ہوتے ہیں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، لتسکنوا الیہا، یہاں کے تین ترجمے ہیں، ایک معنی لتسکنوا الیہا، سکون کا معنی میلان کرنا، لتمیلوا الیہا فقط، کہا کہ آپ اپنی لو اور اپنی محبت کنسنٹریٹ کرے صرف اپنے سپاؤس پر، آپ کے لیے صرف آپ کا سپاؤس. لتسکنوا الیہا، اے لتمیلوا الیہا فقط، کہ آپ کا میلان صرف اپنے جوڑے کی طرف ہو. ادھر ادھر کوئی صاحب وہ آپ کی اصطلاح اسٹیلنگ گلانسز اور پریڈکٹنگ ایگنورنس، ایسا نہ ہو کہ آپ جاتے ہیں اسٹیلنگ گلانسز نہ کریں، بس آپ نے دیکھنا ہے تو صرف پتی بیوی کو دیکھے اور خاتون نے دیکھنا ہے نظروں کو نظر پہ، اور ہم کہتے ہیں کہنے تو لاہو ہی کر گئے تمل آیا بھائی صاحب وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے آپ کے لیے من انفسکم آپ کے جنس میں سے ازواجاً، اب یہ تو اللہ نے یہ نیچر دے دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے نیچر کو کوئی اور بنا دیتا کہ آپ کا جوڑا آپ کے جنس میں سے نہیں گدوں میں سے ہوگا تو بالکل مصیبت ہو جاتی، جیسے اللہ کریم فرماتے ہیں میرے قدرت کی نشانی ہے اور میرے فضل و کرم ہے کہ آپ کا جوڑا آپ کے جنس سے پیدا کر دیا، مل انفسکم ازواجن آپ کے جنس میں سے ازواجن آپ کے جوڑے لتسکنوا الیہا تاکہ آپ کے کوٹری رغبت صرف اپنے جوڑے کی طرف ہو، ایک معنی، اور دوسرا معنی لتسکنوا الیہا تاکہ آپ اسی کی وجہ سے منٹل پیس حاصل کریں، تاکہ آپ اسی کی وجہ سے منٹل ریسٹ اور منٹل پیس حاصل کریں، سکون جسے کہتے ہیں، کیونکہ سکون حاصل ہو گیا صحیح، تو یہ تسکنوا یہ سکون سے ہے اس معنی پر، تاکہ آپ منٹل ریسٹ حاصل کریں، اب آدمی کو خاتون ملے اس کے مزاج کے مطابق اور خاتون کو آدمی ملے اس کے مزاج کے مطابق، فکان نما جنحت لہو اب دنیا پہ حضا دی گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے تو ساری دنیا کی نعمت اکٹھی ہو گئی صحیح، اور آدمی ملی نہیں رہو آدمی، اور ایسے خاتون سے واسطہ پڑا ہو کہ اللہ کی تمنا، یہ گھر جب آ جاتا ہے تو یہ تین بار سورہ یاسین اور پانچ بار آیت الکرسی پڑھ دیتا ہے کہ پتہ نہیں کس شیطان سے مقابلہ ہے، ایک اس کی تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے صحیح، یہ ملین کا کیا کرے گا، اللہ کریم فرماتے ہیں من انفسکم ناؤ دیٹ از بیسڈ اپان یور سلیکشن، کہ آپ سلیکشن کیسا کر جاتے ہیں، تبھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ تم کا حلمر اتل اربعین، خاتون سے نکاح کی جاتی ہے چار میں سے ایک مرغوب پر صحیح، یعنی چار میں سے ایک صفت پر، ایک لمال ہے اس لیے کہ بڑی مالدار خاتون سب کچھ میرے ہاتھ لگ جائے گا، ولی جمال ہے بڑی ہینڈسم ہے بڑی خوبصورت ہے، ولی حسب ہے اور تیسرے نمبر بہت بڑے فیملی سے اس کا تعلق ہے، اور چھوٹا ولی دین ہے بڑی متقی اور پارسا خاتون ہے، حضور پاک فرماتے ہیں فستر بذات دین ہر بات داغ، اگر آپ اپنے لیے خیر چاہتے ہیں تو دین کو ترجیح دیا کریں، باقی چیزیں میں بھی بٹ سیکنڈری ناٹ پریلیمنری اور پرائمری، پرائمری بیس کیا ہونا چاہیے دین ہونا چاہیے، فرسٹ اینڈ فار موسٹ مس بھی دین داری کہ کتنی متقی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تزوج امرأة صالحة فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام احمد نے حدیث نقل کی ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ جس کو صالح عورت مل گئی اور جس نے نکاح کر دیا صالح عورت سے، تو حضور پاک نے فرمایا فقد استكمل نصف الدين، اس نے 50% دین کے حفاظت کا انتظام کر دیا، 50% دین کے، کیونکہ دو ہی تو تقاضے انسان کے، ایک اور دو آپ تو جانتے ہیں ایک پیٹ والا اور دوسرا مشاہدت والا، تو آپ جب آپ کو پارسا خاتون مل گئی، یہ صرف نہیں کہ وہ پارسا ہے آپ کی سلیکشن پارسائی ہے، اٹ مینس کہ یو ہیو دا سینس کہ آپ کا بھی سینس ہے پارسائی والا، آپ کے اندر بھی وہ چیز موجود ہے، اگر نہیں تو جب آپ نے سلیکشن یو کر دیا وہ خاتون آپ کو الٹیمیٹلی پارسا بنا دے گی، وہ آپ کو متقی بنا دے گی، چھوڑے گی نہیں، حضور پاک نے فرمایا کہ اس نے سامان کر دیا 50% دین کی حفاظت کا، فلیتق اللہ فی النصف الباقی، باقی 50% کے لیے وہ اللہ کے خوف کو مد نظر رکھے، اس نے حرام نہیں کہنا، اس نے ڈاؤٹ فل چیزیں نہیں کہنی، اس نے چیٹنگ نہیں کرنی، اس نے خیانت نہیں کرنا، اس نے فلاں نہیں کرنا اور فلاں نہیں کرنا، بولے صاحب کیا تھا پھر آ رہا پارو صاحب پھر نہیں پارو صاحب کہہ رہا ہے کہ نہیں سب کہہ رہے ہیں کہ سلیکشن اور میں کاغذ ہونا چاہیے جیو کا کاغذ بند بھی ہونا چاہیے، یہی تو مسئلہ ہے شریعت اسلامیہ میں، ایک مسئلہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زوج نفسا بغیر اذن ولی آپ نے کہا ہو باطل باطل باطل، ایک آدمی جو ٹینے جائے کیونکہ بلوغ کے بعد تصرفات شروع ہو جاتے ہیں، یعنی شخص جب بالغ ہو جاتا ہے مرد یا عورت، اس کو شریعت حق دے دیتا ہے کہ آپ اپنے تصرفات خود کریں صحیح، یعنی وہ بے شراء ٹرانزیکشن سب کچھ کیونکہ بالغ ہو گیا، اس کے سارے حرکات لیگل ہو گئے، کیونکہ اب وہ لا اس کی جانب متوجہ قانون، اب وہ جوینائل نہیں رہا, اب وہ چائلڈ نہیں رہا, اب وہ بیبی نہیں رہا, اب وہ تو بالغ ہو گیا. یہ تو کہیں گے ایج آف پیورٹی. جب یہ ایج آف پیورٹی تو اٹ مینس کہ شریعت اس کے جانے متوجہ ہو گیا, شریعت متوجہ ہو گیا تو اس کو فری ہینڈ بھی دے دیا. بٹ الام ود ڈیٹ, الام ود ڈیٹ کنسرٹ دیر آر سرٹن سرکلس اسلامیہ, کچھ سرکلز اس طرح آدمی کے ارداگرد بنا دیتی ہے. صحیح کہ آپ کی یہ آزادی کہاں تک ہے, یا آپ کی آزادی ہو فکر اگر خان تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ اور رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا. ہاں آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی, رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ اور ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے حوالے سے کہہ دیا کہ جس شخص نے اپنا نکاح بغیر اپنے گارڈین کے مشورے سے کر دیا تو حضور نے ایک لفظ استعمال کر دیا تھا, نکاح ہوا باطل باطل باطل, اس کی نکاح نل اینڈ وائڈ نل اینڈ وائڈ نل اینڈ وائڈ تین بار کہہ دیا. اب تین ائمہ اور آل حدیث نے تو لٹرلی حدیث کو لے لیا, لٹرلی حدیث کو لے. تو ایون فاروق صاحب ان دس ایج ہی مسٹ ہیو اے گارڈین ٹو ارینج ہز میرج. اگر اس نے خود اپنے تعین کر دیا تو امام شاہد فرماتے ہیں نکاح باطل ہے, امام احمد محمد فرماتے ہیں فاروق صاحب کی نکاح باطل ہے. اس لیے کہ حدیث کے الفاظ آئے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں, یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمیٹیشن لگا دیتے ہیں اس جنرل کانسیپٹ کو جو شریعت نے دے دیا اس کے تصرفات کی آزادی کا. نکاح فی نفسی باطل نہیں, اسے کہتے تھے نکاح ہوا تھی مارد البطلان تھی مارد البطلان تھی مارد البطلان. اس لیے کہ آپ اس حدیث کو جنرل کانسیپٹ کے ساتھ ٹکرا تو نہیں سکتے. تو جنرل کانسیپٹ تو یہ ہے کہ وہ جب بالغ ہو گیا اس کے سارے تصرفات لیگل ہو گئے. صحیح. تو اٹ مینس کہ اگر کسی ٹینیجر میں یا ٹینیجر میں ہو تو فائیو ایئرز آف ایج ہو لیکن اس نے اپنے گارڈین سے مشورہ لیے بغیر اپنی نکاح کروائی اور گارڈین نے کوئی لیگل اعتراض اسلامک کورٹ آف لا میں کر دیا تو قاضی از باؤنڈ ٹو ڈیسائڈ دی ریزولوشن آف دیئر نکاح. میں آگے نواب وہیں پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے چونکہ وہاں پہ یہ لمیٹیشن ہے کہ یہ آدمی اس کے خلاف کورٹ میں جا سکتا ہے تو حضور نے اس کی تعبیر کر دی کہ نکاح ہوا بات ہوئی ابھی بھی اس کی نکاح درج کرنا ہے, نکاح اب بھی خطرے میں ہے, اب بھی خطرے میں ہے, اب بھی خطرے میں. تو یہ سارے چیزوں کو آپ کمپلائی ود ایچ ادر ایک دوسرے کے ساتھ لگائیں گے تبھی آپ نے ہمارے خلاف میں اس کے تحفظ کے لیے یہ چیز ہے. تبھی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گارڈین کو اعتراض کا حق کب ہوتا ہے, جب آدمی نے ایسا سلیکشن کر دیا ہو جو اس فیملی کے ناموس کے لیے خطرہ بن رہا ہے, فیملی کے ناموس کے لیے خطرہ بن رہا ہو, ایک ایسی جگہ نکاح کر دیا ہو جن سے ان کی نسل تباہ ہونے کا خطرہ ہے. صحیح. تو پھر گارڈین کا یہ حق ہے کہ وہ جائے اور اسلامک کورٹ آف لا میں اس نکاح کو چیلنج کرے کہ آن سچ اینڈ سچ گراؤنڈ آئی ہیو سرٹن آبجیکشن, مجھے یہ اعتراضات ہیں, یہ جو میرے بیٹے نے نکاح کر دیا ہے یا جو میری بیٹی نے نکاح کر دیا ہے, ہمارے یہ تحفظات یا یہ اعتراضات ہیں. اور قاضی وہاں ڈیسائڈ کر دیتا ہے کہ جس نکاح اسٹینڈز نل اینڈ وائڈ, اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے نہیں, یہ ختم ہو گیا. ہاں ہاں بالکل, کیوں نہیں ہو سکتا, میں بھی اس کا گارڈین ہو سکتا ہوں شیخ, اور سر آپ کا میں بھی گارڈین ہو سکتا ہوں. آپ نے جب نکاح کرنا ہے تو مجھے ایک گارڈین بنانا ہے. اچھا نہیں مجھ سے نہیں کروائیں گے نکاح, تو ہاتھوں سے کروائیں گے. ان حالات میں جو نل اینڈ وائڈ کرتے ہیں اور جنرل کو جو ہے امیر تعلقات پیدا ہو چکے ہیں, پیدا ہو چکے ہیں, نہیں ایسے یہ تو اقرار کا مسئلہ ہے کہ طلاق کیا ہوتا ہے, ڈیزولوشن کیا ہوتا ہے اور خلا کیا ہوتا ہے. کیونکہ شریعت میں کئی ساری چیزیں ہیں, پندرہ طریقے ہیں نکاح ڈیزال ہونے کے, نکاح ختم ہونے کے پندرہ طریقے, لیکن ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کسی کو کس پر درد دیں گے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ آپ لوگ مائل ہو جائیں اور اپنی میلان رکھیں صرف اپنے اسپاؤس کا. ایک لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ آپ لوگ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ اس کے ساتھ مینٹل پیس اور مینٹل ریسٹ حاصل کریں, دماغی سکون حاصل. دوسری بات اور سبھی طرح کے لیے جلد ہمیں فرمائے شرف بناتی میں پھر دنیا حسن وہ خلا خلا سے حسن یقینا عذاب النار. اب ظاہر ترجمہ تو لٹر لیے کہ خدا عمدہ دنیا میں حسن یعنی صالح عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آخرت میں بہترین جزا دے دے, یقینا عذاب النار اور دوزخ کی آگ سے جہنم کی آگ سے بچائے. حضرت علی نے فرمایا لفظ حسن اتنا جامع لفظ ہے لغت عربی میں کہ جو بھی آپ کا مقصد ہو حسنہ میں آ جاتا ہے کہ خدا مندہ آپ کے نفس دنیا حسنہ, مجھے دنیا میں صالح عورت دے دے, وکیل آخرت حسنہ اور جنت میں بہترین خور دے دے, وکنا عذاب نام آپ کو مجھے جہنم کی آگ سے بچائے. بری عورت حضرت کریم نے فرمایا جہنم کی آگ سے کرنی بس آپ جہنم میں رہیں گے اگر بری عورت میں یا خاتون کو اگر برا شوہر مل گیا. صحیح فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, خدا عندہ مجھے دنیا میں حسنہ دینے صالح اولاد, وفی الآخرت حسنہ اور آخرت میں صالح غلمان اور خدمتگار دینے جنت میں, وقنا عذاب النار بری اولاد سے بچائے جہنم کی آگ ہے. اور فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, خدا عندہ مجھے دنیا میں ایک وسیع گھر دے دے, وفی الآخرت حسنہ آخرت میں وسیع جنت دے دے, وقنا عذاب النار اور تنگ گھر سے بچائے جہنم کی آگ سے کم نہیں. صحیح کہ یہ دروازہ ہے اور یہ کرا دوں صحیح کے باتھ روم سے جتنا سارا بخار اٹھتا رہتا ہے آپ کا رہتے ہیں. یہ جو آپ نے مطلب ہمارے بازی ڈسٹرکٹ ہے وہ یہاں پہ لاگو نہیں ہوگا کرنے والا تو اسلام سے میں نے اس کے اسلامک کورٹ کی بات کی, میں نے اسلامک کورٹ کی بات کی. ہم یہاں امریکن لا نہیں پڑھاتے, ہم اسلام پڑھاتے ہیں. تو دوسرا ترجمہ تسکنو الیہا, تاکہ آپ لوگ تسکنو الیہا مینٹل پیس حاصل کریں. دوسری بات اور تیسری لتسکنو الیہا لتسکنو معہا, خاتون ہوتی ہے اس لیے, ہم یہاں بیوی ہوتے اس لیے ہیں, لتسکنو معہا تاکہ آپ اسی کے ساتھ رہا کریں. تو دیٹ ناٹ دا وے کہ میل از لیونگ ہیئر ان امریکہ اینڈ فیمیل از لیونگ ہیئر ان پاکستان اور انڈیا, اچھی بات ہے نہیں. یہ برائیوں کا راستہ کھولنا ہے, برائیوں کا راستہ کھولنا ہے, اس لیے کہ ہر انسان کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. صحیح, تو اگر اور کچھ بھی یہ ہوگا تو سٹیلنگ گلانسز اور پریڈیٹنگ اگنورنس. ہاں وہ دبئی میں ہے, ہسبینڈ دبئی میں, پتہ نہیں وہاں کیا کچھ ہوتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور جو دبئی میں وہ کیا کچھ کرتا رہتا ہے, کیونکہ دبئی تو ہے بھی فری پورٹ, وہ تو ہر چیز سے فری ہے. اب دبئی جائیں تو آپ کو امریکہ بھول جائے گا. دبئی گئے ہم, اگر آپ دبئی گئے تو وہاں تو آپ جا کے دیکھ لیں گے, ہاں ہاں, تو وہاں تو آدمی کو امریکہ بھول جاتا ہے. میرے کو بھول جاتا خلطنکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, تاکہ آپ لوگ تسکنوا الیہا اسی کے ساتھ یکجا سکونت اختیار کریں, کہ ایک ساتھ رہیں, ایک ساتھ رہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں مدینہ طیبہ کے گلی کوچیوں کا چکر لگاتے رہے, تو ایک خاتون رات کی تاریکی میں ایک گانا گا رہی تھی, ایک گانا گا رہی تھی, اور وہ کہہ رہی تھی کہ تطاول علی اللیل واسود جانب, تطاول علی ولا خلیل الاعب, فلولا خوف اللہ والحیاء معا لکنت احرک من ھذا السریر جوانب. اب عرب بھی تو بڑے عجیب لوگ ہیں, وہ خاتون تنہائی میں کون سن رہا ہے رات کی تاریخی میں. صحیح, تو اس نے کہا کہ یہ رات تو بڑی لمبی ہوگی اور یہ بڑی تاریخ ہوگی. صحیح, اور اگر اللہ کا خوف نہ ہو اور انسانی حیاداری نہ ہوتی تو میں کسی کو بلا کر اس بیڈ کا ایسا حشر کر دیتی کہ بس ان آ رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا تو اس نے کہا کہ سم تھنگ از گوئنگ رانگ, اس نے فوراً دروازہ کٹکھٹایا, خاتون آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو ہوشیار آدمی تھے, اب یہ الفاظ جب سنے اس کو فوراً ذہن میں آ گیا کہ اس کا ہسبینڈ ہے نہیں, صحیح یہاں نہیں ہے, تو یہ وہ حسد کر رہی ہے کیونکہ اس کا تقاضا ادھر چکا ہے اور وہ ہسبینڈ کا تقاضا کر رہی. صحیح, وہ ہی ٹائم. صحیح, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ نظر جو آپ کے شوہر کہاں ہیں, اس نے کہا وہ تو جی سریا میں گئے ہیں, سریا مین یعنی لشکر میں گئے ہیں, آپ کی جانب سے جو فوج کسی جگہ روانہ کر دی گئی ہے تو اسی میں ہیں. حضرت عمر نے فرمایا کتنے دن ہو گئے, اس نے کہا چھ سات مہینے ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر آ گئے, گھر آ گئے صبح حضرت حفصہ جو سارے امت کی والدہ ہے, رسول پاک کی بیوی حضرت عمر کی بیٹی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حفصہ سے کہہ دیا کہ بیٹی آپ ذرا آئیں, یہ بغیر شوہر کے خاتون کتنے دن تک گزارا کر سکتی ہے, میں وہاں خاتون کتنے دن تک گزارا کر سکتی ہے میکسیمم. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ تو بڑی حیادار خاتون تھی, تو اس نے کہا اب بس الگ جی وہاں بیٹی سے یہ پوچھتا ہے, باپ بیٹی سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں باپ بیٹی سے اس لیے پوچھتا ہے کہ میری مسئولیت ہے, میری ذمہ داری ہے, قیامت کے دن میں نے جواب دینا ہے, میں نے کچھ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, شرعی مسئلہ. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میرا خیال ہے کہ میکسیمم چار مہینے ہونے چاہیے, چار مہینے سے زیادہ خاتون نہیں گزارا کر سکتی. صحیح, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً آرڈیننس جاری کر دیا کہ جو کوئی جہاد کے لیے ہی کیوں نہ جائے چار مہینے سے کم رہے, اور چار مہینے سے پہلے اس کو لوٹ کے آنا ہے, چار مہینے سے پہلے اس کے لوٹ. اب اس حضرت عمر کے فیصلے کو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان ادر سینس لے لیا, وہ کہتا ہے کہ اگر شوہر اگر شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر چار مہینے کے لیے باہر رہا تو خاتون کو حق ہے کہ وہ کورٹ آف لا میں جائے اور ڈیزولوشن کا کیس داخل کر دے, ڈیزولوشن کا کیس داخل کر دے. باقی تین ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ تو آپ ایسی مصیبت اور پنڈورا بس کھولتے ہیں کہ میرے خیال میں ہر خاتون اپنے پرانے شوہر سے تنگ ہے. اور یہ کہ وہ کیسے باٹم لائن کو پک کر دیتے کہ بھائی یہ خاتون جو کہہ رہی ہے سم تھنگ رانگ از گوئنگ رانگ, کوئی غلط چیز ہو رہی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تسکنو الیہا وجعل بینکم, اور اللہ کریم نے پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کے درمیان مودتا قلبی تعلق, دلی تعلق. میاں بیوی نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے, اب ایک دوسرے پہ مرتے رہتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے, ادر وائز ان کے باپ دادا کون ہیں اور آپ کے باپ دادا کون تھے؟ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے. وجعل بینکم مودتا ورحما, اور اللہ کریم نے پیدا کر دیا ہے اس نکاح کے سارے آپ کے درمیان مودتا دلی تعلق ورحمتا اور مہربانی ایک دوسرے کے لیے. ان فی ذالک اسی نے لآیات کلی نشانی آئے لقوم, اس قوم کے لیے تفکروں جو فکر استعمال کر دیتے ہیں. ومن آیات, اور اللہ کی نشانیوں میں ایک دوسری نشانی ہے خلق السماوات والارض, آسمانوں کا پیدا کرنا اور زمین کا پیدا کرنا. واختلاف السنتکم والوانکم, اور آپ کے لغات اور لہجات اور ڈائلیکٹ کا مختلف ہونا. والوانکم, اور آپ کے رنگتوں کا مختلف ہونا, کہ سارے انسان ایک ہی اصل سے ہو کے آ رہے ہیں تو رنگتوں کا اختلاف کیوں, لہجوں کا اختلاف کیوں ہے, لغات کا اختلاف کیوں ہے, طبائع کا اختلاف کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے ایک حدیث نقل کی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کریم نے حضرت آدم کے تخلیق کا ارادہ کیا تو حضرت جبریل امین کو حکم دے دیا کہ زمین کے پورے سرفس پہ ہاتھ مار کر اس کا سرفس جمع کر دیں. اب وہ ہاتھ تو ہمارا نہیں تھا, کس کا تھا؟ جبرائیل کا. جبرائیل کا ہاتھ تو میرے خیال میں اگر امریکہ اور برطانیہ اور ساری دنیا کی قوتیں اتنا بڑا شاول نہیں بنا سکتے جتنا حضرت جبرائیل امین کا ہاتھ تھا. تو جبریل امین نے سرفس پر ایک ہاتھ مار دیا اور مٹی کو جمع کر دیا. اب اس مٹی کو حضور پاک فرماتے فہوجنت بالمیاہ المختلفہ, مختلف قسم کی پانیوں سے اسے گھونڈا گیا. اس میں اوشن کا پانی, پیسیفک کا, اٹلانٹک کا, بحیرہ عرب کا, بحر ہند کا, بحیرہ مردار کا, پتہ نہیں ہمارے دریائے سندھ کا اور ہمارے دریائے جہلم کا اور گنگا کا اور راوی کا اور کابل کا, گندا پانی دریائے کابل کا, بڑا گندا پانی ہوتا ہے وہ, اس لیے کہ سارے شہروں سے گزرتا رہتا ہے, سارے گندا نالے وہاں نکلتے رہتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو ہمارا دریا آتا ہے دریا سندھ, ہم اسے باسن کہتے ہیں, وہ صاف ستھرا ہوتا ہے کیونکہ سارے وہ جو آ جاتا ہے کہاں سے آتا ہے, وہ سہاراؤں میں آتا ہے, پہاڑوں سے آ کے سہاراؤں میں آتا رہتا ہے, لیکن یہاں اٹک میں آ کے دریا کابل اس کا بھی بیڑا غرق کر دیتا ہے. صحیح. تو جب کاری صاحب کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اس کا بیڑا غرق ہوا جاتا ہے, ان کے کام کے قریب پہنچتا ہے تو اس کا بیڑا غرق ہوا جاتا ہے. صحیح. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اصل مچھلی اگر آپ نے کہانی ہے تو اٹک کے اوپر, اٹک کے اٹک سے نیچے وہ تو گم کرتے رہتے ہیں. صحیح. وہ تو وہ ہے نا جی ایم سید جو تھے, وہ یہ پتہ نہیں وہاں پہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ بھائی پنجاب کو گالیاں دو, گالیاں دو, گالیاں ایک وہاں کی سیاست ہے پاکستان کی. تو اس نے ایک بیان دے دیا, اس کا گاؤں جو ہے نا تو وہ سم اسے کہتے ہیں دریاسن کے کنارے, دریاسن کے, اور نیچے سے یہ سارے جیل وغیرہ سارے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. سندھ جب پہنچتا ہے تو ساری دریائیں ایک ہو جاتی ہیں. صحیح. اور پورے پنجاب کے شہروں کے گٹر وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں. تو اس نے ایک ہی تقریب میں پنجابیوں کو خوب گالیاں دی اور اسی تقریب میں کہہ دیا کہ دریائے سندھ کا پانی میرے لیے آب زمزم سے زیادہ متبر رہا. یہ وہ آدمی بڑا بدین قسم کا آدمی تھا, نہیں کہ وہ آب زمزم کے برابر روٹی رحمۃ اللہ علیہ بڑے فری آدمی تھے اس زمانے میں. دوست کسی صحابی نے پوچھ لیا کہ حضرت وہ جی ایم سید نے آپ بھی سید ہیں وہ بھی سید ہے؟ اس نے کہا مجھے تو اس کا پتہ نہیں کہ سید ہے کہ تین نام کے ساتھ سید لگا ہوا ہے. صحیح. اس نے کہا کہ سیدوں کی بات ہوتی ہے, اس نے بات کی, یہ تو کافی کی بات ہوتی ہے, مسلمان کی بھی نہیں ہوتی, سید تو چھوڑی. اس نے کہا کہ جو اس نے کہہ دیا کہ وہ دریائے سندھ کا پانی میرے لیے آب زمزم سے. اب اسی تقریب میں تو اس نے پنجاب اور پنجابیوں کو ڈھیر ساری گالیاں فحش فاش دی تھی. تو مولانا امروٹی نے بڑا بہترین تبصرہ کر دیا, اس نے کہا کہ وہ اس لیے کہ پنجاب کے سارے گٹر اسی کے ساتھ ملتے ہیں, پنجاب کے سارے گٹر کا پانی. صحیح. تو اس نے کہا کہ پنجابیوں سے نفرت ہے, ان کی پیشاب سے نفرت نہیں. اس کو زبردست طنز کر دیا, زبردست طنز کر دیا. جی ایم سید سے کسی نے پوچھا کہ شاہ صاحب نے یہ کہہ دیا, اس کا شاہ صاحب بڑے سائی ہیں, میں ان کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ وہاں تو مولانا مفتی رحمۃ اللہ علیہ کا تو بڑا اثر تھا, وہاں اس کے خلاف کچھ کہہ رہے تو اس کے دوبارے نہیں آ رہے ہو جاتے. وَمِنْ آيَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے, خلق السماوات والارض, آسمان اور زمین کا پیدا ہونا, واختلاف السنتکم, اور آپ کے زبانوں کا مختلف ہونا, کوئی اردو بولتا ہے, کوئی پنجابی بولتا ہے, پتہ نہیں دنیا میں کتنی ساری زبانیں ہیں, واختلاف السنتکم, آپ کی زبانوں اور لہجات کا مختلف ہونا, والوانکم, اور آپ کی رنگتوں کا مختلف ہونا, کوئی سرخ ہے, کوئی کالا ہے, کوئی گرے ہے, کوئی پتہ نہیں کیسا ہے اور کیسا ہے اور کیسا ہے. تو حضور پاک نے فرمایا کہ جبریل امین نے سرفس سے ساری مٹی کو جمع کر دیا. ومن ہو اختلاف الالوان, تو لوگوں کی رنگتیں کیوں مختلف ہیں, کیونکہ جینز کس قسم کے مٹی سے وہاں آ پہنچے ہیں, تو رنگت بھی وہی ہوگی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہجات کیوں مختلف ہوتے ہیں یا لغت کیوں مختلف ہوتا ہے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنیادی طور پر اس کا تعلق ہوتا ہے پانی سے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ, تاکہ کسی میں کلی نشانیاں ہیں, للعالمین, سارے مخلوقات کے لیے, وَمِنْ آیَاتِ, اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی, مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ, رات کو آپ کی نیند کا آنا. لکڑی فرماتے ہیں رات کو جو نیند آ جاتی ہے اس سے خدا کی پہچان ہوتی ہے. منامکم باللیل, رات کو نیند کا آنا, والنہار, اور کبھی کبھار دن کو بھی آنا, وابتغاؤکم من فضلہ, اور وابتغاؤکم من فضلہ, اور اللہ کے نشانیوں میں سے ابتغاؤکم, آپ کا ڈھونڈ اور طلب, من فضلہ, رزق کا, دن کے وقت. تاکہ کسی میں لآیات النشانیہ لقومی یسمعون, اس قوم کے لیے جو بات کو سنتے ہیں توجہ کے ساتھ. ومن آیاتِ, اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی, یریکم البرق, کہ اللہ کریم آپ کو دکھا دیتا ہے البرق, آسمانی بجلی, بادلوں والی بجلی, کڑک, کیا کہتے ہیں اسے, کڑک کہتے ہیں, خوفاً وطمعاً, اور وہ برف آپ کے لیے خوف کا بھی پیغام ہوتی ہے کہ کہیں تندر بولٹ نہ نیچے آ جائے, وہ تمغن, لیکن وہ آپ کے لیے امید کا سارا بھی ہوتا ہے کہ فیمن چلا جائے گا, قحط اور ڈراؤٹ اس کا خاتمہ ہو جائے گا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ برق جب دکھایا جاتا ہے تو دو چیزیں آ جاتی ہیں, پتہ نہیں ٹارنیڈا ہو رہا ہے, الینیو آ رہا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ تندر بولٹ آ رہا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں اس میں خوف اور امید دونوں کا سامان ہوتا ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ, نہیں یہ تو میں خوف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ کریم آپ کو جب لائٹ دکھا دیتا ہے تو لائٹ کے ساتھ کبھی کبھار تندر بولٹ آ جاتا ہے, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لائٹنگ کے بعد آپ کا خوف بھی ہوتا ہے اور آپ کی امید بھی بن جاتی ہے, آپ کی ڈھانس بھی بن جاتی ہے کہ شاید بارش ہوتا ہے, لیکن یہ تو ہوتا ہے کہ خدا خیر کرے بھائی اتنی بجلی بھونتی ہے, کیا مصیبت آنے والی ہے, دونوں چیزیں ہوتی ہیں. وَمِنْ آیَاتِ یُرِيكُمُ الْبَرْقَ, دکھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو البرقہ لائٹ, خوفاً خوفاً, اسی میں ڈر کا بھی سامان ہوتا ہے, وَطَمَغًا, اور امید و ڈارس بھی بن جاتے, وَيُنَزِّلُ, اور نازل کر دیتا ہے مِنَ السَّمَاءِ, اسپیس سے, مَاءً, پانی, فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, زندہ کر دیتا ہے اسی پانی کے سارے زمین کو بعد موتیہ, اس کی موت کے بعد. اِنَّ فِي ذَلِكَ, اسی میں لَآیَاتٍ, نشانیاں, لِقَوْمِ یَعْقِلُونَ, اس قوم کے لیے جو عقل اپلائی کرتے ہیں. وَمِنْ آیَاتِ, اور اسی کے آیات اور نشانیوں میں ایک نشانی ہے, تقوم السماء, کہ آسمان کڑا ہے, والارض, اور زمین بھی جمی ہوئی ہے, بامر اللہ کے حکم سے, آسمان اوپر ٹکا ہوا ہے کس کے حکم سے, اللہ کے حکم سے, اور زمین نیچے جمی ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے زمین کے اوپر, بس یہ جمی ہوئی ہے. وَمِنْ آیَاتِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ, کہ کڑی ہوئی ہے آسمان والارض, اور زمین بھی امرِهِ, اسی کے امر سے, ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ, اور جب اِذَا دَعَاكُمْ دَعَوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ, ایک بلاوے کے ذریعے, مِنَ الْأَرْضِ, زمین سے, کوئی مشکل کام نہیں. تو ان ساری چیزوں کو اللہ کریم نے باس بعد الموت کا دلیل قرار دیا کہ جو اللہ ان چیزوں پر قادر ہے, اذا انتم بشر تنتشرون, آپ پیدا ہو گئے, زمین میں سپریڈ ہو گئے, اور پھر صبح, ثم اذا انتم تخرجون, تم آپ نکل جائیں گے لائف آفٹر ڈیتھ کے حوالے سے. ولہو من فی السماوات, زمین میں, کل لہو قانتون, اور سارے اللہ کے لیے قانتون, تابع دار ہے تکوینی اعتبار سے, آپ یہاں پہ قید لگا دیں, تشریحی اعتبار سے نہیں, تدوینی اعتبار سے, کیونکہ تشریح کے حوالے سے کوئی کافر بن چکا ہے, کوئی ملحد بن چکا ہے, کوئی پتہ نہیں کوئی گمراہ بن چکا ہے, کوئی فاسق بن چکا ہے, کوئی وکٹ اور بدماش بن چکا ہے, یہ تشریح کے حوالے سے. لیکن تکوین کے حوالے سے کوئی بھی اللہ کے حکم سے سرتا بھی نہیں کر سکتا. نیند آنی ہے تو کلنٹن بھی سوئے گا اور ایک اچھا مسلمان بھی سوئے گا. موت نے آنا ہے تو کلنٹن نے بھی مرنا ہے اور ایک مسلمان نے بھی مرنا ہے. بھوک لگنی ہے تو مسلمان کو بھی لگے, یہ تکوین ہے. اسے کیا کہتے ہیں تکوینی؟ تو کل اللہ قانتون, اللہ کریم فرماتے ہیں میرے تکوین کے سامنے تو سارے بے بس, تکوین کے سامنے تو کسی کوئی بس نہیں چلتا. وَهُوَ الَّذِي اللہ تعالیٰ وہ ذات یبدأ الخلق جو ابتداء پیدا کر دیتا ہے, ثم یعیدہ اور پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا. ثم یعیدہ احادہ کا معنی دوبارہ, احادہ تو آپ جانتے ہیں اردو میں مستعمل, اس کا احادہ کیا جائے, ریپیٹ کیا جائے. ثم یعیدہ اللہ کریم فرماتے ہیں اسی کریشن کو میں ریپیٹ کر دوں گا, اسی خلق اور پیدائش کو میں ریپیٹ کر دوں گا. ثم یعیدہ اور پھر اللہ کریم اس کا اعادہ کرے گا. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ اعادہ تو ایجاد سے زیادہ آسان کام ہے آپ کے عقل کے اپروچ کے مطابق, حالانکہ اللہ کے لیے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. پہلی پیدا کرنا اور بعد میں دوسرا پیدا کرنا اللہ کے لیے بہت تاریخ ہے, دونوں آسان, لیکن جو اللہ نے کہہ دیا وہ اعون والے ہے اور یہ اعادہ تو اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے بنسبت ایجاد کے. یہ ہمارے عقل کو ایڈریس کرنا ہے کہ آپ کے عقل میں کیا ہوتا ہے, انوینشن مشکل ہوتی ہے, اسمبلی انوینشن, ایجاد مشکل ہوتا ہے, صحیح ایجاد. اور اگر آپ مشین کو یعنی مشین کے سارے پرزے جو وہ کارٹن میں پڑے ہوئے ہیں تیار ہو کے تو آپ لے آئیں اس وہاں کا وہ بک اٹھا کر چل دیا تو لکڑی فرماتے وہاں تو صرف نٹ لگانے, یہ جو دوسری ہے یہ تو کیا ہے نٹ لگ اسمبلی ہے. پروڈکشن یہ جو ہے جنرل سینس سے, یہ جنرل سینس میں استعمال ہوتا ہے, یہ اس کے لیے اسمبلی کے بھی استعمال ہوتا ہے, صحیح. تو یہ انوینشن اور اسمبلی. وَلَهُ الْمَثَلُ الْعَالَى اور اسی اللہ کے لیے عالی صفات, مثل کا معنی صفات کوالٹی, اور اسی اللہ کے لیے عالی صفات فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں. وہو العزیز الحکیم اور یہی اللہ تعالیٰ العزیز غالب الحکیم اور حکمت والا ہے. تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے عالی صفات آسمان اور زمین دونوں میں, یعنی یہ معنی نہیں کہ اللہ کا اپروچ آسمانوں میں اور زمین کوئی اس کے بس کے باہر ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ جس طرح کنٹرول ہے اللہ کا آسمان میں اسی طرح کنٹرول ہے زمین میں. ضرب لکم مثلا من انفسکم, ابھی اللہ کریم شرک کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جو میرے ساتھ پارٹنر بنا دیتے ہیں, آپ جو میرے ساتھ شرکا بنا دیتے ہیں, کیا آپ اپنے نوکر کو اپنے ساتھ شریک ٹھہرانا پسند کرو گے؟ حالانکہ وہ بھی آپ جیسا انسان ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں شرم نہیں آتی میرے مخلوق کو میں ایسا شریک بنا لیتا ہوں, خود تو اپنے نوکر کو اپنے ساتھ پارٹنر نہیں بنانا چاہتے, جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے وہ اپنے ساتھ پارٹنر نہیں بنانا چاہتے. اگر وہ کوئی ایسا تصور کرے جس سے یہ تصور ابھر آئے کہ یہ مجھے سپرسیڈ کرتا ہے, پراپرٹی میری ہے اور یہ مجھے اوور رائڈ کرنا چاہتے ہیں, تو آدمی فوراً سے کہہ دیتا ہے کہ جسٹ گو آؤٹ, چلو آپ کو فائر کر دیا. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ تو اپنے سرونٹ کو شریک نہیں تصور کرتے, میرے ساتھ مخلوق کو شریک بنا دیتے, شرم نہیں آتی. ہاں جو چھٹی کرا دیتی پھر امیر خان کی چھٹی کروا دیتے برابر, اور پھر بھٹو کی چھٹی کروا دی, صحیح. اور وہ بھٹو نکل گیا, اس نے کہا کہ بابا تم میں نے کھڑ لیا ہے. ضرب لکم مثلا من انفسکم, اللہ کریم بیان کر دیتا ہے مثال آپ کے لیے, من انفسکم آپ کے جنس میں سے, لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا آیا ہو سکتے ہیں آپ کے لیے آپ کے مملوک میں سے, ملکت ایمانکم من مملوک میں سے یعنی آپ کے سلیوز میں سے, من شرکا کوئی پارٹنر فی مال رزقناکم اس مال میں جو ہم نے آپ کو دے دیا ہے. اب اللہ کریم یہاں پہ ہمارے رب کو ایڈریس کرتا ہے یا اسے ٹچ کر دیتا ہے کہ مال تو میری ہے لیکن آپ مجازی طور پر اس کے مالک بن چکے ہیں, وہاں آپ اپنے سلیو کو پارٹنر نہیں بناتے, حالانکہ مال میری ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ مال بھی آپ کی نہیں, کیونکہ جتنی ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں کس کی ہیں, یہ کس کی ہے؟ در حقیقت مالک ہے ہر شے خدا, یہ امانت چند روزہ نصف موسم تو ٹرسٹیز ہیں, ان کو اللہ کے ٹرسٹیز ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ چیزیں میری ہیں لیکن آپ اس کے مجازی طور پر مالک بن چکے ہیں, تو آپ اپنے سلیو کو شریک نہیں برداشت کر سکتے اور میرے ساتھ میرے مخلوق کو آپ شریک تیار. لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا آیا ہو سکتے ہیں آپ کے لیے آپ کے سلیوز میں سے, من شرکا پارٹنر فیما رزقناکم اس چیز میں جو ہم نے آپ کو دے دیا ہے, فانتم فی سواء حتیٰ کہ آپ اور وہ اس میں برابر کے متصرف ہو جائیں, ایسا ہو سکتا ہے؟ وتخافون اور آپ ان سے ڈرتے رہیں اپنے تصرفات میں, کخیفتکم انفسکم جس طرح آپ اپنے حقیقی شرکا سے ڈرتے ہیں. اگر دیکھیے کبھی کبھار آدمی پوائنٹ سکور کر جاتا ہے, ہاں ہاں میں نے تو اپنے اسلحے کو اپنے ساتھ شریک بنا دیا ہے, صحیح اللہ کریم فرماتے ہیں صرف منہ کی باتیں کیا, آپ اسی سے اتنا ہی ڈرتے ہیں جس طرح آپ حقیقی پارٹنر سے ڈرتے ہیں, یہ تو آپ صرف مجھے کاؤنٹر کرنے کے لیے بکواس کرتے ہیں. تو اللہ کریم نے اس کے قید لگا دیا کخیفت کو من فکم, کہ اس سے آپ کی ڈر اتنی ہو جاتی ہے اپنے حقیقی شریک سے آپ ڈر. ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کیسا ہو سکتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں شرم کرو, میرے ساتھ میرے مخلوق کو ڈراتے ہو. پتہ نہیں کہ یہ ہمارے خورشید بھائی کے وطن میں ہندوستان میں ہندوؤں نے ایک ایک مندر میں کتنے شرکا بنا دیے ہیں, وہاں پہ اسٹیچو پڑا ہوا ہے, دوسرا پڑا ہوا ہے, تیسرا پڑا ہوا ہے, پتہ نہیں ہزاروں پڑے ہوتے ہیں. لکم مما ملکت ایمان, اور پھر ہم نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی, خصوصاً پنجاب میں ہم نے بابوں کو شریک ٹھہرا دیا ہے. بابوں نہیں انہیں پر وہ لگا دیتے ہیں کیا, حالانکہ گلاب کا غسل دیا جاتا ہے. کس کا؟ ہمارے پاس ایک پیر بابا ہے, آپ لوگوں کے پاس لاہور میں تو کسی بھی گلی میں داخل ہو جائے کوئی صاحب سو رہا ہے اور پتہ نہیں سو بھی رہا ہے کہ نہیں, کہتے ہیں فلاں صاحب کی بیٹک ہے. بھائی بیٹک کا کیا مان؟ کہ میں نے پوچھا بھائی اس خبر میں کون صاحب ہے تبلے, وہ میرا جی کوئی ایک علاقہ ہے شاہ میرا کے قریب, میرا جی کوئی ایک علاقہ ہے, تو وہاں پہ تبلے اور ایک بڑی قبر روڈ یا سبحان اللہ بازار کے درمیان. میں نے کہا اس میں کون صاحب ہے؟ کہتے ہوئے صاحب کا بیٹک ہے. میں نے کہا صاحب کا بیٹک؟ میں نے کہا صاحب نے یہاں نشست کی, صاحب یہاں نہیں, صاحب جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں ہم نے قبر بنا دی ہے. صحیح دندا لگا ہوا ہے بھائی, وہ کمکمے لگے ہوئے ہیں اور غلاف ہاں اور ٹھیکے چل رہی ہیں اور سب کچھ, اور تبلے بھی بج رہے تھے ہاں گواریاں ہو رہی تھی. ہمارے جاوید صاحب نے بڑی گواریاں کی, خیفتکم انفسکم, اور ہمارے پاس پیر بابا ہے پشتون کوئی نہیں جاتا, ساری بسیں یہ اٹک کے اس پاس سے آ جاتی ہیں, سب جھنڈے لگے ہوتے وہاں ہمارے لوگ حیران ہو جاتے ہیں, لوگ کیا ہو گیا, تو پشتون تو بڑے عجیب لوگ ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ پشتون یہ پیر کو اور ولی کو مانتے ہیں, میں نے کہا بھائی پشتون نے یہ بھی کمال کر دیا جو خدا اور رسول کو مان لیا ہے, ورنہ یہ تو ہے نہ ماننے والے, تم یہ تو نہیں مانتے کسی چیز کو نہیں مانتے. صحیح, یہ بھی کمال کر دیا ہے جو اللہ کو مان لیا ہے رسول کو مان لیا ہے, اور آپ اب بھی ضد کریں تو وہ ضد کی وجہ سے قاتل ہو جاتے ہیں, ضدی قوم ہے. تخافون کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات, اسی طرح ہم تفصیلی مثال دیتے رہتے ہیں, عبرتیں بیان کر دیتے ہیں, آیات کا معنی عبرتیں. عظیم عوام اپنے خواہشات کو بغیر علم بغیر کسی دلیل کے, بغیر علم بغیر کسی دلیل کے, فَمَن يَهْدِ مَن أَضَلَّ اللَّهُ, بس کون ہدایت کرے گا اس کو جسے گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ, اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار اور سپورٹر, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, آپ سیدھا کر دیجئے وجہ کا اپنے چہرے کو لِلدِّينِ دین کی جانب. اللہ تعالیٰ کا ہے حاکمیت اعلیٰ, اللہ تعالیٰ کا ہے, اور پھر دوسرے تیسرے آرٹیکل میں لکھ لیا ہے کہ اسلام ول بی اسٹیٹ ریلیجن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. صحیح, تو اسٹیٹ ریلیجن کا معنی یہ ہے کہ یہاں کا نظام اسلام پہ بیس کرے گا, یہاں کا نظام اسلام پہ بیس کرے گا. اس دن کسی صحابی نے ہمارے جنرل صاحب سے پوچھ دیا کہ آپ لوگوں کے آئین میں لکھا ہے آپ لوگوں کے کہ حاکمیت اعلیٰ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اب وہ جو سوال کر رہا تھا جنرل نے فوراً پک کر دیا, اس نے کہا اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں جو عقل دے دیا ہے وہ ہم استعمال نہیں کرتے, اس نے کہا ہم عقل سے کام لے لیتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی حاکمیت سے متصادم نہیں, اس عقل کو اللہ کی حاکمیت کے حدود کے اندر استعمال کرتے ہیں. اس نے بڑی اچھی تشریح کی, یہ آدمی ویسے ہے تو جنرل لیکن باتیں آتی ہیں اس کو. سیکھ گیا, یہ جو کرسی ہے یہ آدمی کو سکھا دیتی ہے. للہ الامر من قبل, اللہ کے لیے حاکمیت من قبل الحوادث انقلابات سے پہلے بھی, ومن بعد اور الحوادث انقلابات سے بعد بھی. تو دنیا میں جو بھی انقلاب رونما ہو جائے مجھے دیکھیں, جو بھی انقلاب اور جو بھی کسی کو سپرمیسی اور قوت مل جائے, مسلمان کے عقیدے میں کوئی تزلزل نہ آئے, اس کے عقیدے میں کوئی عقیدہ ریگارڈنگ حاکمیت آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ نہیں جی ہمارے عقیدے میں سپر پاور اونلی اللہ سبحانہ, اور ایکسپریسلی یا امپلائیڈلی سارے لوگ اس کو مانتے ہیں, لیکن کچھ ایکسپریسلی جنہوں نے آئین کے اندر لکھا ہے اور کچھ امپلائیڈلی جنہوں نے ڈالر پر لکھا ہے کہ ٹرسٹ ان گاڈ, بھائی ویسے ٹرسٹ ان گاڈ, کیونکہ یہ چیز وہاں سب کانشیس میں پڑی ہوئی ہے. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله اور اسی دن. تو میں نے ربط بتا دیا کہ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ مصائب کے بغیر آپ نہیں جی سکیں گے, مصائب آتے رہیں گے. آپ نے جو کلمہ کہہ دیا یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, تو مشکلات آتے رہیں گی. تو اس کا ربط اس صورت سے یہ ہے کہ مشکلات کے بعد پھر آپ لوگوں کو خوشی بھی نصیب ہوگی. یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ, یومئذ اسی دن یفرح المؤمنون خوش ہوتے جائیں گے مومن بنصر اللہ, اللہ کریم کے امداد سے, اللہ کریم کے نصرت کے حوالے سے. جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہوگا میدان بدر میں, اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک تو میں ان کی بتی سی نکال دوں کہ روم کو غلبہ مل جائے گا, اور دوسرا یہ کہ ان کو خود یہاں شکست ہو جائے گی بدر کے میدان میں. تو دا سیم ڈے روم بیکیم غالب دیر اینڈ مسلم دے بیکیم غالب ہیئر, دے سکسیڈڈ ہیئر ان بدر. یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ. اور جب یہ مسئلہ ہو گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں ایک دوسری قرآت جو رسول پاک سے سن چکے تھے وہ اس آیت میں پڑھ لی. آپ ذرا پیچھے جائیں, الف لام میم غلبت الروم. غلبت یہ ہے پیسے وائس, کیا پیسے وائس ہم کہتے ہیں اسے, پہلے ماضی مجہول. غلبت الروم مغلوب کیا گیا ہے روم کو. پیسے ہوا ہے حزبین, کیا یہ حزبین پر میں نے چار ڈنڈے کا ہے اس لیے یاد ہے مجھے. صحیح, میں اپنے استاد کے لیے بڑی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت نصیب فرمائے. غلبت الروم مغلوب کیا گیا ہے روم کو, فی ادن الارض قریب والے زمین میں, وہم من بعد غلبے اور وہ اپنے مغلوبیت کے بعد, سیغلبون. اب یغلبون یہ ایکٹیو وائس ہے, یغلبون یہ کیا ہے ایکٹیو وائس ہے, اس کا معنی کہ یہ اپنے مغلوبیت کے بعد غالب آ جائیں گے. غالب will become, that is active voice, not passive. صحیح, تو ابن عباس نے فرمایا کہ اس میں اب ایک دوسری قرآت ہے جو مجھے رسول پاک نے سکھائی ہے اور آج میں پڑھنا چاہتا ہوں. کہ الف لام میم غلبت الروم, روم والے غالب آ گئے فارس والوں پر. ایکٹیو پڑھ دیا, کیا پڑھ دیا ایکٹیو پڑھ دیا, غلبت الروم کہ روم والے غالب آ گئے آل فارس پر, فی ادن الارض اس قریب والے سرزمین جہاں ان کو شکست ہوئی تھی. وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ لیکن یہ لوگ غالب آنے کے بعد, سَيُغْلَبُونَ مغلوب کیے جائیں گے مسلمانوں کے ہاتھوں, مغلوب کیے جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا, اور ایسا ہی ہوا. وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيُغْلَبُونَ, وہاں پہ یغلبون کو اس نے پیسے اوپر لیا اور غلبت والے پیسے کو ایکٹیو پڑھ دیا. تو دیکھیے کتنی چینج آ گئی, اور اس نے ایک بشارت بھی دے دی مسلمانوں کو کہ حضور نے مجھے یہ قراءت پڑھائی تھی اور کہہ دیا تھا کہ پھر ایسا ہوگا, غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله, اور اسی دن يفرح المؤمنون خوش ہوں گے مومن بنصر الله, اللہ کی امداد سے. بنصر اللہ ینصر من یشاء, امداد کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو وہ چاہے. وہو العزیز الرحیم, اور وہ اللہ تعالیٰ وہ غالب ہے, الرحیم و مہربان ہے. وعد اللہ, یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا, وعد اللہ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. لا يخلف اللہ وعدہ, اللہ کریم کبھی خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کا. وہ کمیٹڈ ہوتا ہے اپنے وعدے کے ساتھ, اللہ کریم کمیٹڈ ہوتا ہے. ولیکن لا اکثر الناس لا یعلمون, لیکن لوگوں کی میجارٹی لا یعلمون, ان کو بات پلے نہیں پڑتی. ہاں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, وہ اچھے طور پہ جانتے ہیں. ظاہرا من الحیات الدنیا, اس دنیا کی سطحی زندگی کو وہ اچھے جانتے ہیں, اس دنیا کی سطحی زندگی کو. اس سطحی زندگی میں وہ بلینز کما لیتے ہیں, لیکن دین کے حوالے سے انہیں وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا, وہاں بات ان کے پلے نہیں پڑتی. دین کے حوالے سے وہ اللہ پہ بلیف نہیں رکھتے, اللہ کی وحدانیت پہ بلیف نہیں رکھتے, اس لیے کہ وہ بات ان کے پلے نہیں پڑتی. تو وہاں وہ بوقوف ہوتے ہیں, دنیا کے اعتبار سے ہوشیار اور دین کے اعتبار سے شیخ نے فرمایا دین کے اعتبار سے وہ گدے ہوتے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, ہاں وہ جانتے ہیں ظاہرا من الحیات الدنیا, اس دنیا کی ظاہری زندگی کو, یہاں کے پلاننگ ان کو ٹھیک ٹھاک آتے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ, لیکن وہ لوگ آخرت سے بے خبر رہتے ہیں, آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی, ہوشیار آدمی کون ہوتا ہے؟ ہوشیار آدمی کون ہوتا ہے؟ کئیس کہتے ہیں اسے, جسے ہم کہتے ہیں زیرک. کیا کہتے ہیں؟ زیرک. انگریزی میں کہتے ہیں جینیس. جینیس آدمی کون ہوتا ہے؟ جس کا ذہن اچھا کام کرے, بہت تیز کام کرے, بہت سپیڈی کام کرے. تو حضور نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, زیرک آدمی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو خود احتسابی سے گزارتا ہے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی, اپنے ہر ایک حرکت کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے گزارتا رہتا ہے. وہ کسی احتساب کے انتظار میں نہیں رہتا, کوئی آئے گا ہمارا احتساب کرے گا, احتساب بیورو بنے گا, نہیں, وہ خود اپنا احتساب کرتا جاتا. حضرت عمر خود اپنا احتساب کرتے, ہر رات عشاء کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے اور کہہ دیتے عمر آج آپ نے صبح اٹھ کر کیا کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, ٹھیک ہے, دیز آر پرمیسیبل ان شریعہ. ہاں وہ آپ راستے, فار ایگزامپل, نہیں ایگزامپل دے, آپ راستے پہ جا رہے تھے, وہاں پہ ایک پتھر آپ کو پڑا دکھائی دیا, لیکن آپ نے وہ راستے سے نہیں ہٹا, شاید کسی نے ٹوکر کا اس کو تکلیف ہو گئی ہوگی, شاید نہیں بھی کسی نے, تو صحیح. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے سزا خود تجویز کر دیتے, اٹھتے اور اپنا درہ اٹھا کر اپنے کو 10 درے لگا دیتے کہ تیرا آئندہ کے لیے ایسا نہیں کرنا. اسے کہتے ہیں خود احتسابی کا عمل. کیا کہتے ہیں؟ خود احتسابی. بڑا مشکل کام ہے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی. بدن کو تکلیف دینا تو ڈر کے نہ, اور ایک ڈالر کی قربانی ہم نہیں دے سکتے. صحیح, جو کچھ بھی مل گیا صحیح, اگر راستے میں 1000 ڈالر مل گئے لگتا کسی کا جلدی جیب میں ڈالتا ہے ادھر ادھر, اللہ رحمت. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, تو حضور نے فرمایا من دان نفسا, جس نے سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے اپنے آپ کو گزارا, اور فرمایا ہوا عمل لما بعد الموت, وہ جو کچھ بھی کرتا ہے موت کے بعد جو مرحلہ آتا ہے اسی کے لیے سوچتا ہے. موت کے بعد جو مرحلہ آتا ہے, موت سے پہلے جو مرحلہ اس کے لیے, وہ نہیں سوچتا, وہ اپنی مغز کپائی, کیونکہ یہ چیز مقصد ہے نہیں. جب مقصد ہے نہیں تو آپ نے مغز کپائی کیوں کرے؟ آدمی مغز کپائی ہی نہ کرے, مقصد تو وہی, یہ ضرورت ہے دنیا میں جو کچھ ہے. دیکھیے خوراک, زور سے, ضرورت ہے, پینا, ڈریس, گھر, بیوی, بچے, گاڑی, ضرورت ہے. اب ضرورت کو اگر آپ مقصد بنائیں تو پھر مسئلہ زبان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبھی ایک حدیث میں فرمایا کہ فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَأَنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ, دنیا آپ لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے لیکن آپ لوگوں کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. صحیح, تو جب دنیا ہمارے لیے ہے سو دیٹ ول کم ون وے آر دی ادر, ون وے آر دی ادر, اور جب ہم آخرت کے لیے پیدا کیے سو وی مسٹ ٹرائی ہارڈ ٹو گین آخرا, تاکہ آخرت ہاتھ آ جائے. صحیح, تو مقصد وہی ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. صحیح, اور ہم دنیا کے مقصد ہیں تو دنیا ہماری پاس آتے رہے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ذرا عقیدے کو مضبوط کر دے تاکہ وہ یہ راغبہ, یہ دنیا ناک رگڑتی ہوئی آپ کے قدموں میں آ پڑے گی. لیکن یہ عقیدہ بنتا نہیں, یہ عقیدہ کاملین کا بن جاتا ہے. حضرت قاسم العلوم والخیرات, منبع البرکات, حجت الاسلام والمسلمین, امام المتکلمین, بانی دار العلوم دیوبند, مولانا محمد قاسم نانوتی رحمتہ اللہ علیہ, جس کو دار العلوم سے 4 روپے ماہانہ تنخواہ ملا کرتا تھا. کتنے؟ 4 روپے. اور انگریز کے خلاف تحریک میں تھے, تحریک کی قیادت کر رہے تھے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ الہند اور مولانا قاسم نانوتی, مولانا رشید احمد گنگوئی, مولانا یعقوب نانوتی رحمہم اللہ, حافظ محمد زامن, یہ سارے لوگ لیڈنگ کرتے رہے. صحیح, تو انگریز ایک طریقے سے یا دوسرے طریقے سے ان لوگوں کو خریدنا چاہتے تھے, خریدنا چاہتے تھے. تو ڈائریکٹ تو ایسا نہیں کر سکتے تھے. ایک بڑے نواب صاحب مسلمان آدمی کو, جو حضرت نانوتی رحمتہ اللہ علیہ کا عقیدت مند بھی بنا کرتا تھا, اس کو اس زمانے میں 12,000 روپے دے دیے کہ یہ بطور ہدیہ حضرت نانوتی رحمتہ اللہ علیہ کو پیش, نانوتی کو پیش کر دیں. تو وہ آگے الیک سلیک حضرت نانوتی رحمتہ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے, جب پران سے پارے ہو گئے وہ آدمی آگے, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام, چائے پانی جو کچھ تھا وہ ہو گیا. اس نے کہا حضرت یہ حقیر سا ہدیہ لے آیا. میں کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس میں کچھ پیسے ہیں؟ اس نے کہا ڈھیر ساری چیز ہے. کیا کتنے ہیں؟ میں نے کہا یہ 12,000 ہیں. اس نے کہا یہ کس لیے رہا ہے؟ اس نے کہا جی آپ کے لیے ذاتی ہدیہ. وانا نبی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں تو 4 روپے لے لیتا ہوں, 2.5-3 روپے خرچہ ہو جاتا ہے مہینے میں, 1 روپیہ پھر واپس دارالعلوم کے بیت المال میں داخل کر دیتا ہوں. مجھے تو اس کا بھی طریقہ نہیں آتا کہ وہ روپیہ کہاں لگاؤں, تو واپس بیت المال میں داخل کر دیتا ہوں. اب یہ 12,000 یہ تو بڑی مغزکتائی ہے, اس کے لیے میں کہاں مصرف ڈھونڈوں گا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں لگا دیا جائے. صحیح, یہ عقل مندوں کا طریقہ ہوتا ہے. صحیح, تو اس نے کہا حضرت آپ قبول کر دیں, پھر طلبا میں تقسیم کر دیں, غلبا میں تقسیم کر دیں. تو اس نے کہا مجھ سے کیوں تقسیم کرواتے ہیں, یہ ایسا کام ہے جو آپ خود بھی کر سکتے ہیں, تو آپ خود ہی غلبا میں تقسیم کر دیں. یعنی کسی طریقے سے وہ اس چیز کو اس کے پلے باندھنا چاہتا تھا. صحیح, اور پھر کل کلا اس نے اپنا الو سیدھا کروانا تھا مولانا نوتوی سے رحمہ اللہ. مولانا رحمت اللہ نے فرمایا کہ بیٹے دیکھیے, ہم وہ لوگ ہیں جو فقر کھا کے پر زندگی گزارتے ہیں, ہمیں پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اور فوراً اس کو میسج دے دیا کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی تو آج ہی انگریز کا خیر مقدم کر جاتے, شمس العلماء کا خطاب مل جاتا. صحیح, اور ڈھیر سارے پیسے مل جاتے, شمس العلماء ہو جاتے اور ڈھیر سارے پیسے مل جاتے. اس آدمی کو باٹم لائن مل گیا, نانوتی رحمۃ اللہ سمجھ گئے. تو وہ اٹھ گئے. اب اٹھ جو گئے تو جاتے ہوئے نانوتی کے جہاں جوتے پڑے تھے تو وہاں جوتوں کے پاس اس پیسوں کو رکھ دیا, پیسوں کو, اور چل پڑے. جب نانوتی رحمۃ اللہ نے درس ختم کر دیا اور نکل رہے تھے اور دو طالب علم وہ دوڑ پڑے اس کے جوتے اٹھانے کے لیے, طالب علم جو جوتے اٹھایا, اس نے کہا حضرت یہاں کوئی گٹھڑی سی پڑی ہے. اس نے کہا دیکھیے کیا ہے, تو اپنی جو کھول دیا اس میں وہ پیسے تھے, اس میں وہ پیسے تھے. تو حضرت نانوتی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں, او بدبخت دنیا میں ابھی بھی آپ کو ٹچ نہیں کروں گی, آپ میرے ایمان کا سودا کر رہی ہیں. اور فرمایا کہ صدقہ الصادق المصدوق, میرے محبوب جو ہمیشہ سچے تھے اور سچ بولا کرتے تھے, کتنی پیاری بات کہی تھی کہ آپ ذرا لات مارو یا آپ کے جوتوں میں آ جائیں گے. فرمایا یہ دیکھیے آل اللہ کی نظر ہوتی ہے حضور کے فرمان پر, کیونکہ عقیدے کی بات. اس نے کہا دیکھیے جوتوں کے اندر پڑی ہوئی ہے اس لیے کہ میں نے لات مار دی. اس نے کہا پھر بھی ٹچ نہیں کروں گا. طالبان سے کہہ دیا اپنے اپنے قبا جو غریب ہیں ان میں تقسیم کر دیں. اس نے کہا غنیمت کا مال ہے جس کو مل جائے اچھی بات ہے. صحیح, تو عقیدہ بنے. تو حضور نے فرمایا ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ, آپ لوگوں کو آخرت کے لیے بنایا گیا ہے لیکن آپ لوگوں نے دنیا کو مقصد بنا دیا ہے. تو فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, ہاں وہ ٹھیک جانتے ہیں اس دنیا کے سطح زندگی کو, وہم عن الآخرت ہم غافلون, اور یہ لوگ آخرت سے مکمل غافل اور بے خبر ہیں. اولم یتفکروا, کیا یہ لوگ نہیں سوچتے, فی انفسہم اپنے آپ میں, یعنی اپنے تئیں نہیں سوچتے. اولم یتفکروا فی انفسہم نیز, یہ لوگ اپنے تئیں نہیں سوچتے کہ اس طرح بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور اور تدبر سے کام لے کہ یہ کیا ہے جو نظام جو چل رہا ہے دنیا کا. یہ سورج نکل آیا, ڈوب گیا, چاند آیا, ستارے آیا, اوشن بہ رہے ہیں, کلاؤڈز ہیں, بارش برس رہا ہے, پرندے اڑ دوڑ رہے ہیں, اینیملز ہیں, انسان ہیں, ایک ایک نظام ہے جو چل رہا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں کو ابھی تک کوئی فرصت نہیں ملی کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر ذرا پانڈرا پان اس معاملات پر غور کر. میں نے کہہ دیا کہ اب رومیوں کا مسئلہ جیسے ہی اللہ نے ذکر کر دیا فوراً آخرت کی بات شروع کر دی, فوراً آخرت والی بات شروع کر دی کہ اللہ کریم نے کہہ دیا کہ اس دنیا کے اس چمک دمک پہ آپ لوگوں نے دھوکہ نہیں کہا نا. آپ کا اصل مسئلہ ٹو کنسیڈر اینڈ ٹو تھنک اباؤٹ یور آخرت, ایک بات. دوسری بات کہ ظاہری طور پر دنیاوی اگر کسی کو کامیابی نصیب بھی ہو گئی, بس بیہائنڈ دی اسکرین پردے کے پیچھے کیا کچڑی پک رہی ہے وہ صرف اللہ کو معلوم ہے, تو محمد جو پیغام دے اس پہ بلیو کریں. ادروائز سرفیسلی تو فارسیوں نے اتنا غلبہ حاصل کر دیا تھا کہ کسی کے خواب و خیال میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کو شکست ہو سکتی ہے, لیکن وٹ واز بیہائنڈ دا اسکرین جس کی اطلاع محمد نے دے دی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبت الروم وہم من بعد غلبہم سیغلبون, لوگ بلیو نہیں کر رہے تھے. لوگ بلیو یہ دیوانے کی بڑھ ہے, یہ کیا ہے یہ جو محمد کہہ رہا ہے دیوانے کی بڑھ ہے. او کسرا کی حکومت کا مقابلہ کرنا 2/3 سے دنیا پہ مسلط ہو چکا ہے اور قیصر پھر اٹھے گا, تصور ہی نہیں ہو سکتا. صحیح, دیوانے کی بڑھ. اللہ کریم فرماتے ہیں محمد جو پیغام دے رہا ہے دیکھ بیہائنڈ دا اسکرین, اسکرین کے بیہائنڈ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی نظریں نہیں ڈھونڈ پا رہی, اس کا اطلاع اللہ تو اللہ کریم فرماتے آخرت کے متعلق محمد از گیونگ یو انفارمیشن. صحیح, تو رسول پاک کی بات کا تو یہ عربت ہے اس کا کہ رومی اور فارسیوں کے واقعے کے فوراً بعد اللہ نے آخرت کا تذکرہ کیوں شروع کر دیا. تو دو چیزیں, ایک یہ کہ دنیا میں کامیابی مل بھی جائے بٹ یو مسٹ تھنک اباؤٹ یور آخرت, ایک بات, اور دوسری بات یہ کہ سرفیسلی چیزوں کا نہ لیا کریں. فرام بیہائنڈ دا اسکرین واٹس گوئنگ آن دیئر یو شوڈ تھنک اباؤٹ. اچھا, اگر آپ کا اپروچ نہیں تو پھر محمد کے پیغام کو سنیں صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ, کیا یہ لوگ اپنے تئیں نہیں, اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ, کیا یہ لوگ اپنے تئیں یہ نہیں سوچتے, مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, کہ اللہ نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو, وَمَا بَيْنَهُمَا, اور وہ جو ان دونوں میں, إِلَّا بِالْحَقِّ. تو جہاں بھی إِلَّا بِالْحَقِّ کا لفظ آتا ہے کائنات کے لیے, تو ہم نے وہاں دو مفہوم متعین کر دیے ہیں, وہاں ہم نے دو مفہوم متعین کر دیے ہیں کہ دیز آر سائنز آف توحید آف اللہ سبحانہ وتعالی, کہ یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے توحید کے, اللہ کے قدرت کے. اور اللہ بالحق کا دوسرا معنی, دیز آر ٹو بی ایکسپلائٹڈ اینڈ یوٹیلائزڈ بائی یو پیپل, آپ ان کو استعمال کر دیں, آپ ان کو استعمال کر دیں. وَعَجَلٍ مُسَمَّى, اور ان کے لیے ایک فکس ٹائم ہے, وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ, لیکن ڈھیر سارے لوگ, بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ, اپنے پروردگار کے ملاقات سے, لکافرون, انکار کرنے والے ہیں. لائف آفٹر ڈیتھ کو مانتے نہیں, بات بعد الموت کو مانتے نہیں. اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ, یہ ہے وارننگ, تفسیر کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں تخویف. کیا؟ تخویف. وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ, کیا یہ لوگ وزٹ نہیں کرتے زمین میں, فَيَنظُرُوا, تاکہ دیکھ سکے, کہ فَكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, کہ کیسا ہو گیا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے, کانوا اشد منہم قوۃً, وہ انہی سے قوت کے اعتبار سے زیادہ قوی تھے, ان کی قوت ان سے زیادہ تھی. وَأَثَارُ الْأَرْضَ, اور انہوں نے زمین کو آباد کر دیا تھا, وَغَمَرُوهَا تعمیر, اور کنسٹرکٹ کر دیا تھا, اکثر مما غمروها, ان کی تعمیرات سے زیادہ مضبوط. اور آج بھی جائیں آپ بیٹرا میں, جائیں اردن میں, چوہدری صاحب بیٹرا میں جائیں اردن میں, اور قوم سمود کے پاس جائیں, اور وہاں دیکھ لیں کہ وہ لوگ آباد کاریوں میں کتنے تکڑے لوگ, وہ کتنے قوی لوگ تھے. انہوں نے جو نقش و نگار پہاڑیوں کے اندر کر دیا ہے, انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے, انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ خداوندہ یہ کیسے کر دیا ہے, خداوندہ یہ کیسے کر دیا ہے. پورے پہاڑیوں میں انہوں نے بہتے نہریں, پہاڑیوں کے اندر بہتی نہر وہ لوگوں کے گلی اور کوچیوں سے گزرتی, پہاڑ کے اندر, صحیح, پہاڑ کے اندر انہوں نے ایسے ایسے تھیٹر بنا دیے ہیں جہاں پہ ایک ایک وقت میں ہزار اور دو ہزار لوگ پتھر کے بنے ہوئے کرسیوں پر بیٹھا کرتے تھے, اور ان کے روز ہیں اس طرح جس طرح یونیورسٹی میں ہوتے ہیں, اس طرح, صحیح, یہ اس طرح تھیٹریکل ٹائپ. اور پھر ہر ایک قبیلے کے اپنے رو ہیں, اور درمیان میں ان کے چیف کی ایک کرسی جس پر کراؤن بھی بنا ہوتا ہے, صحیح, اور سامنے ایک بڑا ڈائس پتھر کا بنا ہوا جہاں پہ بڑے بڑے چیف بیٹھا کرتے تھے, انہیں کے ایک قوس قسم کی طرح, بریکٹ قسم کے طریقے میں ان کی کرسیاں لگی ہوئی ہیں. وہاں عقل حیران رہ جاتا ہے کہ خدا ہندہ یہ کیسا کر دیا. صاحب بیٹھنا نہیں گئے, آپ نے اس واجب کی قضا ادا کرنی ہے. وَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ, یہ لوگ چکر نہیں لگاتے, وزٹ نہیں کرتے زمین کے اندر, فَيَنظُرُوا, تاکہ دیکھ لیں, کہ فَكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ, کہ کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا, مِن قَبْلِهِمْ, جو ان سے پہلے تھے, کانوا اشد منہم قوۃً, وہ انہی میں سے, وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً, وہ انہی سے قوت کے اعتبار سے زیادہ تھے, وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَغَمَرُوهَا, اور انہوں نے اثار, یسیر اثارتن کا معنی زمین کو الٹ پلٹ کر دینا تعمیر کے لیے, زمین کو الٹ پلٹ کر دینا تعمیر کے لیے, یا زمین کو الٹ پلٹ کر دینا زراعت کے لیے, اسے کہتے ہیں اثارہ. جو دوسری جگہ سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ انہا بقرت لا ذلول تثیر الارض، کہ یہ ایسی گائے ہے جو زراعت اور ہل چلانے کے لیے استعمال نہیں ہوتی، تو وہ اثار الارض انہوں نے کلٹیویٹ کر دیا تھا، وآثار الارض اور انہوں نے کلٹیویٹ کر دیا تھا زمین کو، وغمروا اور آباد کر دیا تھا زمین کو، اکثر مما غمروا زیادہ اس سے جو یہ لوگ آباد کر چکے ہیں، وجاءتهم رسلهم بالبینات اور ان کے پاس آ گئے تھے ان کے پیغمبر بالبینات واضح احکام کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمهم بس نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے زیادتی کر رہے تھے ان کے ساتھ، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن وہ لوگ تھے اپنے ساتھ خود ظلم کر رہے تھے، ثم کان عاقبت الذین اساءوا پھر ہو گیا انجام ان لوگوں کا اساءوا جو برے اعمال کر رہے تھے، جن کا کردار برا تھا تو ان کا انجام کیا ہوا السوء، بڑا برا انجام، السوء العاقبت السوء بڑا برا انجام ہو گیا، ان کذبوا بآیات اللہ اور علت اس کی کیا تھی، کیوں انجام ان کا برا ہو گیا، ان کذبوا بآیات اللہ اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلا دیا تھا اللہ کے آیات کو، وکانوا بیستہزئون اور وہ اسی کا استہزاء کرتے تھے تمسخر اڑاتے تھے، اللہ یبدا الخلق اللہ کریم ابتدا پیدا کر دیتا ہے ثم یعیدو اور پھر دوسری بار بھی پیدا کرے گا، تو جو اللہ انوینشن پر قادر ہے وہ اسمبلنگ پر تو بطری کے اولا قادر ہے، جو اللہ انوینٹ کر سکتا ہے وہ اسمبل نہیں کر سکتا، اکارڈنگ ٹو یور اپروچ دیئر ول بی اے ری اسمبلنگ نتھنگ ایلس، کیونکہ پرزے تو آپ کے پڑے رہیں گے، کیا ہوگا پرزے تو آپ کے پڑھے رہیں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام مسلم نے حدیث نقل کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل بنو آدم یا کل التراب الا حجب الذنب، بنی آدم کی سارے بدن کو مٹی کہا جائے گی، اس کے حجب الذنب کو نہیں کہے گی، وہ وہاں مٹی میں بھی پڑی رہے گی، صحیح، اب حجب الذنب کیا چیز ہے، تو اس کا ایک ہے لٹرل معنی، ایک ہے ٹیکنیکل معنی، ٹیکنیکل معنی ہم حضور سے پوچھیں گے اور لٹرل معنی ہم عربی لغت سے پوچھیں گے، تو لٹرل معنی حجب الذنب یہ جو سپائنل کارڈ اور بیک بون کی انتہا ہے، بیک بون کی انتہا ہے جس کو آپ کہتے ہیں جہاں سے ٹھیل کٹی ہوئی ہے، صحیح، اس کو عربی میں حجب الذنب کہتے ہیں، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے کوئی دم کٹی ہوئی ہے، ایکچولی ہے نہیں لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے کوئی دم کٹی ہوئی ہے، تو اسے حجب الذنب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ اس کا لٹرل معنی لغت کے اندر، اور حجب الذنب کا ٹیکنیکل معنی کہ حضور کا کیا مراد تھا، اب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی تو صحابہ نے اس کا لٹرل معنی نہیں لیا، اور جسے کہتے ہیں ایمان، جسے کہتے ہیں ایمان، ہمارے تو ہمارے اتنے محدود سے عقل میں وحی کی جو بات نہیں آتی تو ہم وحی کو رد کر دیتے ہیں، اپنے عقل کو فالو کر جاتے ہیں، درج کو پڑھ، یہ معتزلہ کو ہم گمراہ کہتے ہیں اور کافر کہتے ہیں، معتزلہ ایک گروپ ہے، معتزلہ ریشنلسٹ، تو ریشنلسٹ کو ہم دین کے حوالے سے کافر کہتے ہیں، کیوں، اس لیے کہ وہ وحی کو پرکھتے ہیں عقل کی کرائیٹیرین پر، عقل کو معیار اور سٹینڈرڈ بنا دیتے ہیں اور وحی کو جانتے ہیں اسی سے، او ٹھیک ہے یہ اس کا کوئی دوسرا مفہوم ہوگا، پتہ نہیں یہ عقل میں بات نہیں آتی، ہاں جی یہ حدیث نہیں یہ عقل کے خلاف ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون، شیخ مرحوم نے فرمایا کہ گدی کو دیکھی اور سارا نے رات گزارنے کو دیکھی، اس بے وقوف کو دیکھی اور اپنے عقل کو کرائیٹیرین بنا دیا ہے حضور کے فرمان کے لیے، حضور کے حکم کے لیے، بس بھائی وحی کا معنی یہ ٹو بلیو ان، کیا، کیونکہ وحی میں ایسی چیزیں ہوں گی وچ ول بی بیانڈ دی اپروچ آف یور عقل اور بیانڈ بیانڈ دی اپروچ آف دی عقل آف آل آف دی ہیومن بینگ، سارے انسانوں کے عقل کے اپروچ سے اس بار ہوگی، کیونکہ وحی وہ تو دیگر میدانوں کی بات کر رہی ہے، بس ذہن میں آ رہی، بس اور یہ ضروری تو نہیں کہ اس میدان کے متعلق بھی جو کچھ انسانوں نے ابھی تک دریافت کیا دیٹ از دی اینڈ، صحیح، لہذا اگر اسی دریافت سے آگے کی کوئی بات ہو، کہتے ہیں ابھی تک تو ڈاکٹروں نے اسے کوئی بات نہیں کی، بھائی ڈاکٹر نے کہا ہے ڈاکٹر کا کیا مسئلہ ہے، ڈاکٹروں نے بس ان پر پہنچ گئے 100، وہ تو ابھی تک ایلیمنٹری میں ہے، اب کل کلام کوئی جینز کے متعلق دریافت کر دیا، ڈی این اے کے متعلق کل کلام کوئی چیز دریافت کر دی، اب کیا کچھ ہوگا آگے آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، اب یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، چلتا رہے گا، وہی اطلاع دے دیتی ہے ان چیزوں کی جس تک پہنچنا انسانوں کا قیامت تک نہیں ہو سکتا. صحیح, تو یو مسٹ بلیو, آپ نے وہاں صرف عقیدہ ہی رکھنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حجب الذنب باقی رہے گا. اب صحابہ نے, جب حضور علیہ السلام نے اس کانٹیکٹ میں بات کی تو صحابہ نے فوراً پوچھ لیا, وما حجب الذنب, یہاں جی حجب الذنب سے آپ کا کیا مراد ہے؟ انہیں فوراً باٹم لائن پک کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم doesn't mean the spinal cord of the backbone or the end of the backbone. No, کیا حجب الذنب؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مثال سے واضح کر دیا according to their approach in Arabian Peninsula. کیونکہ Arabian Peninsula, especially those who were living there in Mecca, they were unaware of all these type of grains. They were knowing wheat and shayir and barley and tamar and khajur and mustard. صحیح, تو جب وہ کسی چھوٹی چیز کی مثال دیتے تو کس چیز کی دیتے؟ مسٹرڈ گرین. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مس محبت خردل, یہ مسٹرڈ گرین جیسی چیز ہے انسانی بدن کے اندر. مسٹرڈ گرین جیسی چیز ہے انسانی بدن کے اندر. آج کے دور کے علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینٹ بھائی حیاتیاتی سیل, جو لائف سیل ہوتے ہیں بدن کے اندر, تو وہ لائف سیل وہ اسی طرح رہتے ہیں مٹی کے اندر, اور انہی لائف سیل کو اللہ کریم نے ایک بار پھر ڈیولپ کروانا ہے اور اسی سے ایک نئی زندگی وہ شروع ہو جائے, ری اسمبل ہو جائے گی. سارا سارا بات میں آ جائے, آگے بات میں آ گئی کہ نہیں؟ اور آج کے کلاؤننگ نے تو اس مسئلے کو مزید ہی آسان کر دیا بلیو کے لیے. صحیح, کلاؤننگ کو آپ اس عقیدے کی تائید کے لیے بطور سپورٹ پیش کر دیں. صحیح, ٹیشو کلچر جسے کہتے ہیں, ہم تو دانے سے اگاتے ہیں. کس سے اگاتے ہیں؟ دانے سے, اور کبھی ٹہنی سے اگاتے ہیں پودوں کو, ٹہنی سے. لیکن سائنسدان وہ ایٹمک طریقے سے پتے کا ایک حصہ کاٹ کر اسی سے بھی وہ پورا درخت اگا لیتے ہیں, اسے کہتے ہیں ٹیشو کلچر. صحیح, اللہ یبدا الخلق, اللہ کریم ابتدا پیدا کر دیتا ہے مخلوق کو, ثم یعیدو, اور پھر ان کا احاطہ کرے گا, ثم الیہ ترجعون, اور پھر الیہ ترجعون, اللہ کریم کو واپس لوٹائے جائیں گے آپ لوگ. ویوم تقوم الساعۃ, اور جس دن قیامت. ساحہ کا لغوی معنی ہوتا ہے گھنٹہ. کیا ہوتا ہے؟ گھنٹہ, آور. اور جب وہ گھنٹہ آئے گا, وہ آور آئے گا, وہ آور مین وٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مینٹ بائی دیٹ آور مین قیامہ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جب وہ وقت آئے گا, يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ, تو سارے مجرم يُبْلِسُ, وہ نا امید ہو جائیں گے, ڈس اپوائنٹڈ اور ڈس ہارٹڈ ہو جائیں گے, بیکاز اے تھنگ وچ از ناٹ ایکسپیکٹڈ بائی یو اینڈ اٹ ہیپن, وٹ ول بی دی الٹیمیٹ کانسیکوینس؟ ڈس ہارٹڈ, ڈس اپوائنٹڈ. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ مجرم, آج کے کریمنل جو بلیو نہیں کرتے, جب وہ ٹائم آ جائے گا یہ ڈسارٹر ہو جائیں گے. او اٹ ہیپنڈ, یہ تو ہو گیا. یوبلس ابلاس کا معنی نا امیدی, ڈس اپوائنٹمنٹ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ, نا امید ہو جائیں گے, ڈس اپوائنٹڈ اور بے دل ہو جائیں گے الْمُجْرِمُونَ مُجْرِم. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ, اور نہیں ہوں گے ان کے پارٹنر میں سے ان کے لیے کوئی انٹرسیسر, کوئی شفیع اور سفارشی وہاں نہیں ملے گا. یہاں تو کہتے ہیں کہ ہم لات منات غزہ حبل اور یہ جو آئیڈلز بڑے بزرگوں کے بنا دیے ہیں, بڑے بزرگوں کو بنا دیے ہیں, یہ بزرگ قیامت کے دن ہمیں چھٹکارا دے دیں گے, یہ ہماری سفارش کرتے رہیں گے. یہ جو لوگ جاتے ہیں اور قبروں کو پوجا کرتے رہتے ہیں, قبروں کے جھنڈے گاڑتے ہیں اور غلاف ڈال دیتے ہیں اور چادر ڈال دیتے ہیں اور کمکمے لگا دیتے ہیں اور پتہ نہیں چھراغاں کرتے رہتے ہیں, عرق گلاب سے غسل بھی دے دیتے ہیں کہ کرے غیر اگت گر کی پوجا تو کافر, اور جو ٹہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر, اور کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر. الاخری یوم تقوم الساعۃ, اور جس دن قیامت آئے گی, یبلس المجرمون, تو مجرم سارے یبلس نا امید اور ڈسٹرڈ ہو جائیں گے. ولم یکن لہم من شرکائیں شفعاء, اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شرکا میں سے شفعاء کوئی سفارشی. وکانو بشرکائیں کافرین, اور وہ خود اپنے شرکا سے انکار کر جائیں گے. وہاں انکار کے علاوہ اور کوئی بات ہوگی نہیں, نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا. اللہ کریم فرماتے ہیں اچھا, دیٹس یور ریکارڈ, یہ آپ کا پرسنل ریکارڈ, یو ہیو ڈن آل دی سٹوپڈ تھنگز. یوم تقوم الساعۃ, ویوم تقوم الساعۃ اور جس دن وہ وقت آئے گا یوم یتفرقون تو اسی دن یتفرقون ان کے دو گروپ بنائے جائیں گے. تفرق کا معنی دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے, دو گروہوں میں. آپ سورہ زمر میں کہا نہیں اخیر پہ جائیں ایپ نمبر 71 زمر اور 67 68 ایپ نمبر 71 وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ اور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جو کفر کر چکے لا جہنم جہنم کو زمرن گروپس میں حتی اذا جا ہوا تاکہ جب وہ لوگ آ جائیں گے جہنم کو فتحت ابوابہا تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے وقال لهم خزنتها اور انہیں کہہ دیں گے خزنتها وہاں کے چوکیدار اور خازن الم یاتکم رسل منکم کہ آپ کے پاس رسول نہیں آئے تھے. تو یہ ایک گروپ ہے جو جہنم کو جائے گا. آیت نمبر 73 پر جائیں وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا اور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو اتقوا ربهم جو اپنے رب سے ڈرتے الى الجنۃ جنت زمرا. ہر ایک امت کا ایک ایک گروپ وہاں بھی جائے گا تو کلیکٹیولی وہ ایک گروپ بن جائیں گے جنتیوں کا اور ایک گروپ بن جائے گا جہنمیوں کا. آپ سورہ واقعہ پہ جائیں کیونکہ وہاں پہ تین گروپوں کا تذکرہ ہے. نمبر 8 اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنۃ برکت والے لوگ کتنے عظیم ہیں یہ لوگ. میمنا کا ایک معنی ہے برکت اور میمنا کا دوسرا معنی ہے دائیں ہاتھ. دائیں ہاتھ والے یا برکت والے لوگ کتنے عظیم لوگ ہیں. واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ اور بدبخت لوگ کتنے برے ہیں وہ بدبخت لوگ. مشأمہ کا معنی شوم کہتے ہیں بدبختی کو, شوم کہتے ہیں بدبختی کو. تو یہ دوسرا گروپ. والسابقون السابقون اور وہ آگے نکلنے والے لوگ تو آگے نکلنے والے ہیں. والسابقون السابقون اور آگے نکلنے والے لوگ تو آگے نکلنے والے ہیں. اولئک المقربون وہی لوگ تو مقرب ہیں اللہ کے بڑے نزدیک ہیں. صحیح. تو یہ جنتیوں میں دو گروپس ہیں, ایک السابقون السابقون جس طرح انبیاء اور اولیاء ہوتے ہیں اور دوسرے اصحاب المیمنہ جس طرح ہم اور آپ عام مسلمان ہوں گے. تو ایکچولی دیٹ از ون گروپ بٹ دیٹ از سب سیکٹ اور سب سیکشن آف دیٹ گروپ. صحیح ہے. لیکن ایک دوسری جگہ تین دوسرے گروپوں کا ذکر آیا. سورہ اعراف پہ جائیں. اعراف آیت نمبر 42 والذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات اور صالح عمل کر چکے ہیں لا نکلف نفسا الا وسع ہم تکلیف نہیں دیتے کسی کو بھی مگر اس کے سکوپ کے مطابق جو کچھ وہ کر سکتا ہے شریعت میں. اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنتی ہیں فیہا خالدون ونزعنا ما فی صدورہم من غل اور ہم نکال کر باہر پھینکیں گے ان کے دلوں سے بری خصلتیں جس طرح ہاسٹیلیٹیز انمیٹیز بغض کینہ ہیٹ جیلس یہ ساری چیزیں اللہ کریم جنت و جنتیوں کے کیونکہ یہ نیچر میں ہے یہ چیزیں نیچر میں ہیں. اب کون اس کو فالو کرتا ہے اور کون اس کا تزکیہ کرتا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ کریم نے فرمایا جس نے سینٹیفائی کر دیا ان چیزوں کو فالو نہیں کیا وہ کامیاب ہو گیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا اور جس نے کرپٹ کر دیا اپنے نفس کو ان چیزوں کو فالو کرتے ہوئے وہ تو گیا. اے گروپ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. اور وہ کہیں گے تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے, وہ اللہ تعالیٰ ہدانا لہذا جس نے گائیڈ کیا ہمیں اس جانب. وما كنا لنهتدي ہم نہیں تھے کہ ہدایت حاصل کر سکے لولا ان ہدانا اللہ اگر اللہ ہمیں توفیق نہ دیتا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق تحقیق آ گئے تھے ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ. ونودوا ان تلکم الجنہ اور ان جنتیوں کو آواز دی جائے گی کہ یہ وہی جنت اورستم ہوا جسے آپ کو دیا گیا ہے بما کنتم تعملون آپ کے کردار کے بدلے. ونادا اصحاب الجنت اور آواز لگائیں گے اصحاب الجنت جنت والے لوگ اصحاب النار جہنمیوں کو آواز دیں گے جنتی جہنمیوں کو. تو ایک گروپ ہے جنتیوں والا اور دوسرا ہے جہنم والا, تو دو گروپ ہو گئے. اب آپ ذرا جائیں آیت نمبر 46 پر. ہاں بس ایک آیت چھوڑ کر دیکھ لیے. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ جہنم اور جنت والے دونوں کے درمیان حجاب پردہ ہوگا یا ایک سپیس ہوگا. پردہ ہوگا یا سپیس, سپیس مینی یعنی ایک خالی جگہ ہوگی, ایک خالی بلینک, نو مین لینڈ جس طرح کہتے ہیں دو مملکتوں کے درمیان دو زنجیروں کے درمیان ایک جگہ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں نو مین لینڈ. اسے کہتے ہیں نو مین, یہ اسٹیٹ کلیم کرتا ہے نا وہ مین اسٹیٹ کلیم بفر زون. تو اصل میں اس کا جو ٹیکنیکل نام ہے جو باؤنڈری میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نو مین لینڈ. وہ بفر زون تو دو ہاسٹائل ٹائپ اسٹیٹس کے درمیان جو اسٹیٹ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بفر زون, جس طرح کسی زمانے میں افغانستان تھا رشیا اور پاکستان کے درمیان, کیونکہ رشیا وہ تو تھا سوشلسٹ کمیونسٹ بلاک کا لیڈر اور پاکستان تھا کیپٹل بلاک کا ایک نمائندہ ہے, اور درمیان میں افغانستان اپنے آپ کو ان کے ساتھ نتی کرتا ہے ان کے ساتھ, ایکچولی تھا نتی ایشیا کے ساتھ لیکن آفیشلی نہیں تھا, اس لیے اس کو بفر زون کہا کرتے تھے. بینہما حجاب ان کے درمیان ایک جگہ ہوگی میدان آراف. وحل الاعراف پیچھے اللہ نے کہہ دیا. وَحَلَلْ آرَافِ سِ مَیْتَانِ آرَاف میرے جالوں کچھ لوگ ہوں گے. تو یہ تیسرا گروپ ہے, وہ تو دو ہو گئے ایک اصحاب الجنہ اور دوسرا اصحاب النار, یہ تیسرا گروپ ہے جو آرَاف میں ہوں گے. رجال لوگ ہوں گے یعرفون کل بسیماؤں جو جانتے ہوں گے دونوں گروپوں کو ان کی نشانی سے کہ یہ جنت والے ہیں اور یہ جہنم والے ہیں. وَنَادَوْا اصحاب الجنتِ اور وہ آواز دیں گے کون, یہ آراف والے لوگ اصحاب الجنت جنت والوں کو کیا آواز, سلام علیکم سلام سلامتی ہے آپ لوگوں کے لیے اب تو پہنچ گئے. صحیح پیچھے اللہ نے کہہ دیا کہ لم يدخلوا یہ آراف والے تاحال داخل نہیں ہو گئے جنت میں. وہم یطمعون لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں, ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, دے آر آن دی ویٹنگ لسٹ. آراب والے لوگ یہ ویٹنگ لسٹ پر ہے تو ان دا اینڈ دے ول بی فرام دیٹ ویری گروپ ہو آر لیونگ دیئر ان جنہ. سو ان دا اینڈ گروپس آر ٹو, ون از اصحاب النار اینڈ دی سیکنڈ ون اصحاب الجنہ. تو واپس اپنے سبق پہ, یوم تقوم الساعۃ یوم اذ یتفرقون اور جس دن وہ وقت آ جائے گا یوم اذ یتفرقون تو اسی دن یہ لوگ یتفرقون دو گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے. فاما الذین آمنوا پس وہ لوگ جو ایمان لا چکے اور عمل کر چکے ہیں صالحات کے فہم فی روضۃ. روضہ ایک تو ہوتا ہے آپ کا فرنٹ یارڈ یا بیک یارڈ, اور ایک وہاں جہاں پہ گلاب کے پھول لگے ہوتے ہیں اور درمیان میں فوارہ اچھلتا رہتا ہے چھلکتا رہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں روضہ, یا فاؤنٹین لگاتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں کیا, روضہ. کیا کہتے ہیں, روضہ, اسپیسیفک گارڈن, اسپیشل ٹائپ آف گارڈن. فہم فی روضۃن تو وہ اسپیشل ٹائپ گارڈن میں یخبرون, یخبرون مانا ینعمون, ہر قسم کی نعمتیں اور آسائشیں انہیں فراہم کی جائیں گی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو لوگ کفر کر چکے ہیں وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور جھٹلا چکے ہیں ہمارے آیات کو اور آخرت والے ملاقات کو فَأُولَئِكَ پس یہ لوگ فِي الْعَذَابِ عَذَابِ مُحْضَرُونَ ان کو حاضر کیا گیا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللہ خیر حافظہ و الحمد للہ. نمبر 17، سبحان اللہ حیل تم سونا، سبحان اللہ گلوریفائی اللہ، تسبیح کرے اللہ تعالی کی، اور ہمارا تسبیح سے نماز پڑھنا. فسبحان اللہ تسبیح پڑھے اللہ تعالی کی، حیل تم سونا جب آپ شام کر جاتے ہیں، جب آپ شام کر جاتے ہیں مین جب رات آ جاتی ہے. وحین تصبحون اور جب آپ صبح کر جاتے ہیں. ولہ الحمد فی السماوات والارض اور اللہ کے لیے تعریف اور حمد فی السماوات آسمان اور زمین میں. وحشیاً اور حشی کے وقت. وحین تظہرون اور جب آپ ظہیرہ کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ چار الفاظ آ گئے دونوں آیتوں میں. ایک تم سون، یہ آپ لکھیں تم سون، دوسرا تصبحون، تیسرا عشیاً اور چوتھا تظہرون. تم سون، تصبحون، عشیاً، تظہرون. مساء یہ عربی لغت میں لیٹ آفٹرنون کو کہتے ہیں. مساء عربی لغت میں سن سیٹ سے پہلے، لیٹ آفٹر نون جسے کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں مسا. اور صبح وہ تو ہے صبح، دیٹ از ڈان. اور عشی لغت عربی میں، یو کین کنسلٹ عربک ڈکشنری، تو عشی کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتی ہے. جب سن سیٹ ہو جاتا ہے عرب اس کو کہتے ہیں العشی الاولا، العشی الاولا پہلی عشی، پہلی عشی. اور جب شفق ڈوب جاتا ہے، شفق وہ جو سرخی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں العشی الثانیہ، دوسرا عشی. اب مساء کا ذکر صلاۃ عصر، صبح کا ذکر صلاۃ صبح، عشی کا ذکر صلاۃ مغرب اور عشاء دونوں. وحین تظہرون اور جب آپ آفٹرنون کر جاتے ہیں، اور جب آپ یعنی بس بالکل کلوز ٹو نون ٹائم، اس کو کہتے ہیں ظہیرہ. ظہیرہ کہتے ہیں وہ جو نیب آدمی لے لیتا ہے زوال سے پہلے، اس کو کہتے ہیں ظہیرہ. جب وہ زوال ہو جاتے تو پھر اس کو کہتے ہیں ظہر، پھر اس کو کہتے ہیں ظہر. بات ذہن میں آ گئی؟ تو گویا قرآن کریم کے سورہ روم کے ان دو آیتوں نے پانچ نمازوں کا وقت متعین کر دیا. حین تمسون صلاۃ عصر، تصبحون صلاۃ صبح، عشی صلاۃ مغرب اور عشاء دونوں اکارڈنگ ٹو لغہ، اور تو زیرو صلاۃ ظہر. اب آپ ذرا جائیں سورہ بنی اسرائیل پر پیچھے، پندرہویں پارے میں کر لیا آیت نمبر 78. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل، اقیم الصلاۃ قائم کیجئے نماز کو، لدلوک الشمس زوال کے بعد، دلوک کا معنی زوال، ڈکلائن اور انکلائن ٹوارڈز ویسٹ اور ٹو ویسٹ، اس کو کہتے ہیں زوال. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، قائم کیجئے آپ نماز کو لدلوک الشمس، لدلوک الشمس زوال کے بعد، زوال کے بعد. اب آپ نے جو نماز شروع کر دی زوال کے بعد، تو اللہ کریم نے فرمایا الا غسق اللیل، رات کے انتہائی تاریخ ہونے تک، رات کے انتہائی تاریخ ہونے تک. اب آیت کا ظاہری مقصود یہ ہے کہ زوال کے بعد جو آپ صلات کو شروع کر دیں تو دیر میں ناٹ بی اینی سٹاپ اوور، یو ول کانٹینیوسلی آفر دا پریئر اپ ٹو ڈارکنس آف نائٹ. صحیح. اب شریعت اسلامیہ نے اس سارے وقت کو جو زوال سے شروع ہو جاتا ہے تو ڈارکنس آف نائٹ، اس کے دو حصے کر دیے. اس کا ایک حصہ وہ سن سیٹ سے پہلے ہوتا ہے, اس کا دوسرا حصہ وہ سن سیٹ کے بعد اپ ٹو ڈارکنس آف نائٹ ہوا کرتا ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ جو سن سیٹ سے پہلا حصہ ہوتا ہے اس کے پہلے حصے میں صلاۃ ظہر کو فرض کر دیا اور اس کے دوسرے حصے میں صلاۃ عصر کو فرض کر دیا, جو دوسرا حصہ ہے اس کے پہلے حصے میں صلاۃ مغرب کو فرض کر دیا اور دوسرے کا روح نکل گیا مرزا غلام احمد پرویز میں داخل ہو گیا. بوتھ ہیو دی سیم آئیڈیاز. صحیح. اور یہ ہوتا ہے در حقیقت سامراجی قوت اور کالونیلزم انہی کے کچھ فلسفے ہوتے ہیں جو اس قسم کے لوگوں کو لگا دیتے ہیں کہ دین کو آپ کنفیوز کروا دیں. تو وہ کہتے ہیں قرآن میں تین نمازوں کا ذکر ہے, ہم کہتے ہیں بھائی قرآن میں تو تین کا ذکر نہیں, قرآن میں تو کنٹینیوسلی نماز ہی پڑھنے کا ذکر ہے, وہاں تو کوئی سٹاپ اور ہے ہی نہیں, ایک ہی نماز کا ذکر ہے کہ زوال کے بعد شروع کریں اور رات کے تین چار بجے تک لگے رہیں, پتہ لگ جائے کیوں تو ایسا ہو ٹھکانے لگ جائے. یہ تو شریعت نے احسان کر دیا کہ اس حصے کو جو زوال کے بعد شروع ہو جاتا ہے اپ ٹو دی ویری ڈارکنس آف دی نائٹ اور اپ ٹو لیٹ نائٹ, اسی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا, اس کا ایک حصہ سن سیٹ سے پہلے, دوسرا حصہ سن سیٹ کے بعد. سن سیٹ سے پہلے والا حصہ اس کے ابتدا میں ایک نماز اور اس کے انتہا میں دوسری نماز, صلاۃ ظہر اور صلاۃ عصر. جو سن سیٹ کے بعد والا حصہ ہے اس کے ابتدا میں ایک نماز اور اس کے انتہا میں دوسری نماز. بات ذہن میں آ گئی؟ وہ جینی اصل وہ کافر ہوتے ہیں, اصل میں وہ مسلمان ہی نہیں ہوتے ہیں. Because they are going to refuse the Holy Quran or they are going to refuse the Hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس. جینیس تو ان کو کہا جاتا ہے جو دین کا انکار کر جائے, سب سے زیادہ جینیس ہوتا ہے جو دین کو مانے ہی نہیں, کیونکہ وہ بڑا ترقی یافتہ کنسڈر ہوتا ہے. کئی کارل مارکس سب سے زیادہ ترقی یافتہ آدمی تھا اور لینن تو اس سے بھی زیادہ ترقی یافتہ. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس, قائم کیجئے نماز کو لدلوک الشمس, سورج کے زوال کے بعد, الا غسق اللیل, رات کے تاریک ہونے تک, یعنی لیٹ نائٹ تک. وقرآن الفجر, اور آپ پڑھیے فجر کی نماز, ان قرآن الفجر کان مشہودا, تاکہ کہ فجر کی نماز یہ ملائکہ کا مشہود ٹائم ہے. مشہود ٹائم جہاں ملائکے حاضر ہوتے ہیں, تو ملائکے تو ہر نماز میں ہوتے ہیں, ملائکہ تو ہر نماز میں ہوتے ہیں, بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ٹائم کے بہت اسپیسیفک ٹائپ آف ملائکہ, اسپیسیفک ٹائپ آف ملائکہ. لیٹ می ٹیک ٹو اسپیسیفک پلیس ٹو فائنڈ آؤٹ what type of malaika Allah subhanahu wa ta'ala is talking about. Special type of malaika hai. Surah Ar-Ra'd. Is jagah ko mahfooz rakhi. Ra'd, Ra'd. Ye Surah Yusuf ke baad hoga. Nikal liya. نمبر آٹھ لینے تو کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا. اللہ یعلم ما تحمل کل انسا, اللہ کریم جانتا ہے ما تحمل کل انسا, اس مادے کو, اس ماں میٹیریلز کو, مادہ کا معنی میٹیریل, اس میٹیریل کو, تحمل کل انسا, جسے ہر مادہ اور فیمیل بطور بار لے لیتا ہے, جس کی وجہ سے ہر مادہ پریگننٹ ہو جاتی ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں I do know even zygote in its very beginning and its very start, initial stage میں zygote I do know what will happen later on, کہ later on یہ مرد ہوگا, عورت ہوگا, کالا ہوگا, سفید ہوگا, اچھا ہوگا, برا ہوگا, مسلمان ہوگا, کافر ہوگا, حالانکہ وہ zygote سے کوئی چیز نہیں نکال سکتا کہ یہ کیا ہوگا. تو اس لیے اللہ کریم نے کلمہ ماں کہہ دیا, اور ماں کا معنی materials. اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تغید الارحام, اور اللہ کریم جانتا ہے ما اس میٹیریل کو بھی, تغید الارحام, جسے ومب, ومب means وہ جو رحم ہوتا ہے مادے کا, یا خاتون کا جو رحم ہوتا ہے, رحم جس چیز کو نقصان دے دیتا ہے, تو نقصان ان سینس اب سپرمز کتنے ہوتے ہیں مرد کے, اس میں سپرمز کتنے ہوتے ہیں, صحیح, اور ایگز کتنے ہوتے ہیں دوسری جانب سے, نہیں یہ میں کہتا ہوں نا, دوسری جانب سے ایگز کتنے ہوتے ہیں, اب اللہ کریم فرماتے تعلق تو ایک ہی ایک میں ہوتا ہے, فرٹیلٹی تو ایک ہی کی ہوتی ہے, وما تغیض الارحام, یہ دوسرا یہ رحم کا عمل ہے کہ باقی کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے. تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ مجھے یہ بھی پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ کون سے ایگ نے فرٹیلٹی لینی ہے اور کون سے ایگ ضائع ہونے ہیں. وما تغیض الارحام, وما تزدادو, اور وہ جو ازدیاد کرتا ہے رحم حام روٹی ان سے کہ ایک نہیں دو, دو نہیں تین, تین نہیں چار, ٹوینس. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ, اور ہر ایک چیز اللہ کے نزدیک بمقدار, ایک اسپیسیفک لمٹ کے اساس پہ پہلے سے موجود ہے. تو اللہ کریم اسی انداز سے ان کو ان ایگزسٹنس لے آتا ہے. یہ نہیں کہ اللہ کریم کوئی ڈسٹرب ہو گیا تو آدمی دو پیدا ہو گئے, صحیح, اسے کوئی نہیں. اللہ کریم فرماتے ہو کل شین عند مقدار, دیٹ از ڈیسائیڈڈ لانگ لانگ ایگو, کہ یہ ایک ڈیسائیڈڈ ایشو تھا بہت بہت پہلے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ, عَالِمُ الْغَيْبِ, جاننے والا ہے اللہ تعالی الغیب, پوشیدہ چیزوں کو, وَالشَّهَادَتِ, اور ظاہر چیزوں کو, الْكَبِيرُ, وہ اللہ تعالی جو بہت بڑا ہے, المتعال, اور بڑے مرتبے والا ہے, سَوَاءٌ مِنْكُمْ, برابر بات ہے, ایکول ٹو اللہ سبحانہ وتعالی, ایکول تو اللہ سبحانہ وتعالی. کون؟ من اسر القول, وہ آدمی جو چپکے سے بات کر دیتا ہے, ومن جہر بھی, اور وہ جو اسے ظاہر کر دیتا ہے. یہ چوری, یہ چپکے سے کہنا یا جہر کہنا, that is related to the human being as far as اللہ سبحانہ وتعالی is concerned. A person who is whispering to himself, Allah knows it as I am talking to you people. میں کہیں فرماتا ہے یہ جو ہے نا چپکے اور ظاہر کا مسئلہ تو آپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, میرے لیے تو کوئی فرق نہیں. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن ہوا, اور ایکول اللہ کے لیے وہ آدمی, وہ شخص, مستغفل باللیل, جو کوئی حرکت کر دیتا ہے رات کی تاریکی میں چوری چھپے, وسارب بالنہار, اور وہ آدمی جو چلتا رہتا ہے دن کی روشنی میں. تو اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی رات کو چلتا پھرتا ہے یا دن کے وقت چلتا پھرتا ہے. یہ تو آپ کے لیے کہ رات والے جانے کا میں پتہ نہیں ہوتا, آدمی رات کیا کچھ کرتا ہے, اللہ نوز ایوری تھنگ. لہو محقبات بین یدیہ, لہو محقبات, اللہ کریم فرماتے ہیں میں خود تو سب کو جانتا ہوں لیکن میرے سسٹم میں میں نے ایک دوسری چیز بھی رکھی ہے. لہو اللہ تعالیٰ کے محقبات, محقب کا معنی ہے تعقیب کرنے والا, ون ہو فالوز اندر, ون فالوز اندر, معقبات. اللہ کریم فرماتے کہ میری انٹیلیجنس والے بھی آپ کے پیچھے لگے رہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں معقبات. انٹیلیجنس والوں کہتے ہیں معقب, جو پیچھے لگ جاتے ہیں, جو پیچھے. اللہ کریم فرماتے ہیں میرے انٹیلیجنس والے, ایف بی آئی والے آپ کے پیچھے لگے رہتے ہیں, اللہ والے, ایف بی آئی والے, فرشتے. لہو محقبات من بین یدیہ, اللہ کریم کے محقبات فوجی دستہ ہے, محقبات تعقیب کرنے والا گروپ ہے. من بین یدیہ, اس شخص کے آگے بھی, ومن خلفہ, اس کے پیچھے بھی, یحفظو نوم الامر اللہ, تو وہ صرف اس کی تعقیب نہیں کر رہا, وہ صرف اس آدمی کی تعقیب نہیں کر رہا, یحفظو نوم الامر اللہ, وہ اللہ کے حکم کے پیش نظر اس کے حفاظت پر بھی مامور ہیں. وہ ایف بی آئی والے صرف تعقیب اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں, نہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے, بیکاز یو آر ویری مچ امپورٹنٹ پرسن. اب کسی بھی ملک میں اپوزیشن کے لیڈر کو فوجی دستہ فراہم کیا جاتا ہے یا پولیس کا دستہ فراہم کیا جاتا ہے, کیونکہ اپوزیشن کے آدمی کو کچھ ہو گیا تو بہت بڑا ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ حکومت نے کروا دیا تو حکومت اس کو پولیس دے دیتی ہے. پاکستان میں تو اپوزیشن لیڈر کے ساتھ آگے پیچھے اتنی پولیس ہوتی ہے جتنا پرائم منسٹر کے ساتھ ہوتی ہے, کیونکہ وہاں تو دھندے ہوتے رہتے ہیں اور اسی میں مار دیتے ہیں, اسی پولیس کے ہاتھوں مار دیتی ہے, صرف سرفیسلی وہ دکھا دیتی ہے ہم نے تو پورا, لیکن دہشت گردی زوروں پر ہے, پتہ نہ لگے کس نے مارا, پتہ نہیں لگا کس نے مارا. تو اللہ کریم فرماتے کہ امپورٹنٹ پرسنلٹی کو حکومت بھی تحفظ فراہم کرتی ہے. آپ کا ایوری انڈیویجول از مچ مور امپورٹنٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. میں بھی ایک کافر, آرے مومن, ایک کافر, آرے مومن. تو اللہ کے معقبات ہیں آپ کے پیچھے لگے ہوئے. اب معقبات کے دو کام ہیں, ایک یہ کہ آپ پہ نظر رکھے آپ کیا کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ کو آپ کی حفاظت پہ بھی معمول ہے کہ آپ کی سیکیورٹی کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فرشتوں کی تعداد 10 ہے, ان فرشتوں کی تعداد 10 ہے, اور دو اور ہیں جو لکھتے رہتے ہیں,

اور کافر سے مسلمان کو پیدا کر دیتا ہے، آزر سے ابراہیم کو پیدا کر دیا۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور نکال دیتا ہے اللہ تعالی مردہ من الحی زندہ سے، ویحیی الارض بعد موتها، اور زندہ کر دیتا ہے اللہ تعالی مردہ زمین کو اس کی موت کے بعد۔ بارش نہیں ہوتی، زمین مردہ پڑی رہتی، کوئی چیز نہیں اگاتی، اور بارش ہو جاتی، سارا تھر میں بارش ہو گیا، لوگ واپس لوٹنے شروع ہو گئے، واپس آنے شروع ہو گئے، موسلا دھار بارش ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ موسلا دھار بارش ہو گئی۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زندہ کر دیتا ہے اللہ تعالی زمین کو بعد موتها، اس کے موت اور مرنے کے بعد۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح آپ کو بھی زندہ کر کے قبروں سے نکالا جائے گا۔ تو اللہ کریم فرماتے کہ لائف آفٹر ڈیتھ، یہ تو روزانہ آپ کو مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، آپ بنائی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ روزانہ اللہ کریم مردوں کو زندہ کرتا رہتا ہے، روزانہ اللہ تعالیٰ ہاں مردہ دانے کو زندہ کر دیا تیغ کی شکل میں، مردہ انسان کو زندہ کر دیا ایک دوسرے انسان کی شکل میں، صحیح، مردہ انسان کو زندہ کر دیا ایک مسلمان بچے کی شکل میں، صحیح۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں لائف آفٹر ڈیتھ دیٹ از ناٹ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ یہ تو اللہ کا روٹین پروسیس ہے، وچ ہیز نو اینی ڈیفیکلٹی فار اللہ، عاشق فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس بلیو ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول برنگ یو آؤٹ آف یور گریوز ایز لیونگ انٹیٹیز۔ بس وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، کہ پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کو مِن تُرَابٍ، کلے سے، مٹی سے، کلے۔ تو اللہ کریم فرماتے مردہ مٹی سے میں نے چلتے ہوئے انسان کو پیدا کر دیا۔ خلقکم من تراب، کہ پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کو من تراب، مٹی سے، ثم اذا انتم بشر، اور ہو گئے آپ بشر انسان، تنتشرون، چلنے پھرنے والے پوری زمین میں۔ اللہ کریم نے آدم کو پیدا کر دیا اور اب زمین بڑھ گئی ہے حضرت آدم کی، اور سے سارے چلتے پھرتے ہیں، بس بیٹھتے ہی نہیں، اور امریکہ میں تو کوئی بیٹھتا ہی نہیں، یا تو 18 گھنٹے کام ہوتا ہے۔ تم بشر تنتشرون، ثم اذا انتم بشر، اور پھر آپ لوگ بشر زندہ انسان، تنتشرون، کہ آپ منتشر یعنی سپریڈ ہوتے رہتے اللہ کی زمین میں۔ ومن آیات، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک دوسری نشانی یہ ہے، الخلق لکم، کہ پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے، من انفسکم، آپ کی نسل اور آپ کی نو سے، ازواجن، آپ کے سپاؤسز، ازواجن، آپ کے سپاؤسز، آپ کے جوڑے۔ اب کس لیے؟ اللہ کریم نے ہمارے لیے بیوی اور بیوی کے لیے ہمیں پیدا کر دیا، یہ کیوں؟ بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایڈریسنگ بوتھ دی سیکس، اللہ کریم دونوں کا ایڈریس کر دیتا ہے، اس لیے ازواج کا میں نے معنی کر دیا کیا، سپاؤسز، صحیح۔ وَمِنْ آ، جبکہ لغت میں اس کا معنی جوڑا، تو مرد خاتون کا جوڑا ہوتا ہے، خاتون مرد کا جوڑا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا جوڑا آپ کسی اور کو جوڑے، اچھے آپ ممکن ہے۔ وَمِنْ آیَاتِ الْخَلَقَ لَكُمْ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور یہ بھی ہے، خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ، کہ پیدا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے، مِنْ أَنفُسِكُمْ، آپ کے جنس میں سے، ازواجن، آپ کے جوڑے۔ اب اللہ کریم حکمت بیان کر دیتا ہے کہ نکاح کے مقاصد کیا کچھ ہوتے ہیں، نکاح کے مقاصد کیا کچھ ہوتے ہیں، ایک لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہاں کے تین ترجمے ہیں، ایک معنی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون کا معنی میلان کرنا، لِتَمِيلُوا إِلَيْهَا فقط، کہا کہ آپ اپنی لو اور اپنی محبت کنسنٹریٹ کریں صرف اپنے سپاؤس پر، اب اس میں تقسیم پیدا نہ کریں، بس آپ کے لیے صرف آپ کا سپاؤس ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اے لِتَمِيلُوا إِلَيْهَا فقط، کہ آپ کا میلان صرف اپنے جوڑے کی طرف ہو، ادھر ادھر کوئی سب، وہ آپ کی اصطلاح کہ سٹیلنگ گلانسز اور پریڈکٹنگ اگنورنس، ایسا نہ ہو کہ آپ جاتے ہیں سٹیلنگ گلانسز نہ کریں، بس آپ نے دیکھنا ہے تو صرف اپنی بیوی کو دیکھے، اور خاتون نے دیکھنا ہے نظر پیش، اور ہم کہتے ہیں کہ نظر لاگو ہی کر گئے۔ فَمِنْ آیَاتِ، قاری صاحب

ومن آیاتی، اور اسی کے آیات اور نشانیوں میں ایک نشانی ہے، تقوم السماء، کہ آسمان کھڑا ہے، والارض، اور زمین بھی جمی ہوئی ہے، بامر اللہ کے حکم سے، آسمان اوپر ٹکا ہوا ہے کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، اور زمین نیچے جمی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے زمین کے اوپر، بس یہ جمی ہوئی ہے. وَمِنْ آیَاتِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ، کہ کڑی ہوئی ہے آسمان والارض اور زمین بھی امرہ، اسی کے امر سے، ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ، اور جب اِذَا دَعَاكُمْ دَعَوَةً مِنَ الْأَرْضِ اِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ، جب اللہ کریم آپ کو بلائے گا دعوتاً، ایک بلاوے کے ذریعے، من الارض، زمین سے، اِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ، تو آپ اعلیٰ فیصلن نکل جائیں گے زندہ تابندے، کہ اللہ کے لیے جو اللہ یہ سارے کام کر جاتا ہے تو آپ کا زندہ نکالنا اسی اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. تو ان ساری چیزوں کو اللہ کریم نے باس بعد الموت کا دلیل قرار دیا کہ جو اللہ ان چیزوں پر قادر ہے. اذا انتم بشر تنتشرون، آپ پیدا ہو گئے، زمین میں سپریڈ ہو گئے، اور پھر صبح ثم اذا انتم تخرجون، پھر آپ نکل جائیں گے لائف آفٹر ڈیتھ کے حوالے سے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، اور اسی اللہ کے لیے وہ سارے مخلوق جو آسمانوں میں، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں، كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ، اور سارے اللہ کے لیے قانتون، تابعدار ہے تکوینی اعتبار سے. آپ یہاں پہ قید لگا دیں، تشریحی اعتبار سے نہیں، تکوینی اعتبار سے، کیونکہ تشریح کے حوالے سے کوئی کافر بن چکا ہے، کوئی ملحد بن چکا ہے، کوئی پتہ نہیں کوئی گمراہ بن چکا ہے، کوئی فاسق بن چکا ہے، کوئی وکڈ اور بدماش بن چکا ہے، یہ تشریح کے حوالے سے. لیکن تکوین کے حوالے سے کوئی بھی اللہ کے حکم سے سرپا بھی نہیں کر سکتا. نیند آنی ہے تو کلنٹن بھی سوئے گا اور ایک اچھا مسلمان بھی سوئے گا، موت نے آنا ہے تو کلنٹن نے بھی مرنا ہے اور ایک مسلمان نے بھی مرنا ہے، بھوک لگنی ہے تو مسلمان کو بھی لگے، یہ ہے تکوینی امور. فکر کہتے ہیں تکوینی، تو کل لہو قانتون، اللہ کریم فرماتے ہیں میرے تکوین کے سامنے تو سارے بے بس، تکوین کے سامنے تو کسی کو کوئی بس نہیں چلتی. وَهُوَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ وہ ذات، يَبْدَأُ الْخَلْقَ، جو ابتدا پیدا کر دیتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا. ثم يعيد، احادہ کا معنی دوبارہ، احادہ تو آپ جانتے ہیں اردو میں مستمر، اس کا احادہ کیا جائے، ریپیٹ کیا جائے. ثم يعيد، اللہ کریم فرماتے ہیں اسی کریشن کو میں ریپیٹ کر